إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ليز ندرور vazhdojmë me shpjegimin e fetvasëm të mijës në lidhje me grupet të humbura. Ka qenë kaderi Allahut më dhuruar që sot ne do të thonë të flasim për Khawarijët. Ktu është tema për cilën do të thonë sot ka për të folur Shehu Sem të mije, dhe kjo do të thonë është kader për Allahun subhanuhu teala që të flasim ne në këtë ditë për këtë temë, cila është nga cilë temat e nxehta tani, sidomos që kemi folur dhe domethënë në parë javë kemi folur, kemi bënë një ligjrat shkurtër për të çështën e Khawarijëve, mbas daljes së disa pseudo ehli sunnet ose pseudo selefista, të cilët pretendojnë dhe akuzojnë të tjerët që janë Khawarijë. Dhe ne sot inshallah me lejen e Allah do përpiqemi ta përmbledhim shkurtimisht, të tregojmë se kush janë Khawarijët. Edhe pse domethënë kjo temë është temë goxha e gjatë, shumë e gjatë, edhe unë nuk do kem do të mundësi dhe më dhënë që t'u jap hakon këse teme me imësim. Për këta rësue dhe më dhënë thashë që është do më zdosh me dhe më që të lem qik më kohë të gjerë dhe për të pas mundësi për të folë pak për Khawarijët, për të rëgu se kush janë ata, akidje e tyre, dhe më dhënë të besimet e tyre dhe problemet që kanë ata, edhe njërës e një gjashëm e ta gjithashtu. Se shumë njërës e akuzojnë të tjerë, thonë këta janë Khawarijë, janë kështu, dhe është bërë kjo termi i njohur të njerëzve dhe e kalojnë gjithë të përgojë, por shumica e tyre që përdorin për mos të thonë, shumica e dërmuese të tyre nuk e kanë idenë hiç se kush janë Khawarijët. Se kanë idenë fare se kush janë Khawarijët. Thjesht kanë dëgjuar që Khawarijët njerëz nga feja, i nxjerrin njerëz nga feja padrejtisht. Dhe këta mendojnë që çdo kush nxjerr dikën nga feja, pavarësisht me drejtësi me padrejtësi, ta e nxjerr, ta mendojnë që ky është Khawarijë. Kupton? Do kjo është kriju përshtypje njerëzve sot, domethënë që çdo kush nxjerr dikën nga feja, ky është Khawarijë. Dhe domethënë në të njëjtën kohë është kriju përshtypje se ehli sunnetit nuk nxjerr asnjë nga feja. Sa për problemin më. Edhe për këtë arsye unë thash në ligjrat një vajtë rreth par, ose si pas sa ide që thonë këta, ose ne jemi Khawarijë ose ta e murgjia dhe gjithmije. Se kur ti kryosht të përshtypje njerëzve, kur ti kryosht përshtypje njerëzve që Khawarijët janë ata njerëz që nxjerrin njerëz nga feja, atëherë njeriu i thjesht mendon për kësaj dhe kupton që ehli sunetit nuk nxjerr asnjë nga feja. Dhe kjo është katastrofë e madhe. Ne e dim shumë mirë që sahabët gjithë kanë rënë dakord që ata që nuk pranonte me zakatin ndonë nga feja, do qytë murtë din. Që këtu fillon problemi këtyre njerëzve. Por ne themi Khawarijët janë ata njerëz që nxjerrin njerëz pa drejtësisht nga feja. Nëse vend nxjerrin njerëz nga feja, është një prej temave të fikut. Qëtë babu rritë dhe kapitulli veçant i aty e njërës i dalin nga feja. Kanë të rgu djetarën të djetarën e hisunetit, vepra dhe fjalë për të cilëve njëri unë dhe nga feja, ose besimet gabuar që për cilëve njëri unë dhe nga feja. Shë që të e hisuneti njëri unë si shhynë dhe dhe nga feja gjithështu. Nuk ka vetëm hyri, ka dhe dalje. Edhe argumentet për të nga Kurani, nga sunetit, një gjma ujë me të disa më qështë i qartë. Ajo që i kanë ndarë Khawarijët nga ehli sunetit është që Khawarijët kanë disa parime të cilat kanë kundërshtuar në to ehli sunetit, që do vi shpjegimin tyre tash më pas. Tash do të shpjegojmë inshallah që tym temë. Ne treguam në mësimin e kaluar që Ibn Taymija ka treguar për grupet të humbura, që ata një përcisiv që kanë grupet të humbura është që ata përveç se gabojnë në një çështje fetare dhe tregon një mendim që bie ndesh me argumentet e Kuranit dhe Sunetit, por jo vetëm kaq, por këtë çështje fetare që kanë gabim, ata e bëjnë prej bazave të fesë, dhe kush nuk përputhet me ta në të e armiqësojnë, dhe kush përputhet e miqësojnë. Dhe këtu fillojnë këto grupe të humra që fillojnë dhe krijojnë përçarjen e umatit islam. Edhe tregoni me të mirë këtu që i pari grup që ka bërë këtë gjë, që nxorën çështë çështje tregjes kanë qenë njohur të prezë të parë. 1. Dhe i misuan dhe i armisuan njerëzit me anë të këtyre çështjeve që i shpikën vetë të parë personi që kanë bërë të dëgjën haurinjët. Prandaj thotë Ibn Taymiyyah, thotë wa li hadha kana awwalu man faraqa jama'at al-muslimin min ahli al-bid'ah al-khawarij al-mariqun. Do të parët njerëz të cilët u ndan nga xhamati muslimanëve prej bidatçive kanë qenë haurinjët. Si u ndan nga xhamati muslimanëve, shkoi Ali radhiyallahu anhu për dialoguar, shkoi Ibn Abbas radhiyallahu anhu te haurinjët për dialoguar me ta. Ibn Abbas ishin 12 veta. Edhe pyetja e parë që u bëri Ibn Abbasi tha, a ka ndonjë prej shokëve të profetit sallallahu alajhi wasallam që është në jug këtu, në që ka mendimin tuaj? Kontrolluan ata të mos gjenë një zgjedhën asnjë. Kjo ishte goditja e parë që u dha Ibn Abbasit tyre. Dolën nga xhamati. Gjithë shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam sjellën mendimin tuaj. Atë ju kundërshtoi xhamatin. Ky është xhamati. Kupton? Gjithë shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam, asnjë prej tyre nuk e ka kuptuar fenë siç e keni kuptuar ju. Ata ishin brezi i parë për cilët ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam që këta janë grupi i shpëtuar, ata që ndjekin rrugën time dhe rrugën e shokëve të mi. Që këta u përçan nga xhamati sepse u ndan nga mendimi dhe nga besimi i sahabëve. Kjo është përçarja nga xhamati. Pastaj thotë Ibn Taymiyyah, "Wa qad sahha al-hadith bil khawarij 'an an-nabi sallallahu alajhi wasallam min 'ashrati awjuh, kharraja Muslim fi sahihi wa kharraja al-Bukhari minha ghayra wajh." Thot dhe janë treguar hadithe të sakta për havarijët nga profeti sallallahu alaihi wasallam, thot nga 10 forma, do nga 10 transmetime të ndryshme, do disa i ka treguar ato Imam Muslimi, edhe disa prej tyre i ka treguar Imam Buhariu. Në hadithe të sakta që ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam për havarijët, do këto janë hadithe më të sakta që mund të ekzistojnë në lidhje me grupet të humbura, në veçanti që ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam për to. Në grupet e tjera nuk dihet këtë një hadith sakt, përveç disa hadithe për kaderiet që disa dietarë thonë të saktë, disa thonë të dobta, lidhen me kaderiet, kurse për haurinjët hadithe janë të sakta. Dhe thotë Ibn Taymiyyah pastaj, "Wa qad qatalu ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam amir mu'minin Ali ibn Abi Talib." Thotë shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam bashkë me prisin e besimtarëve Ali ibn Abi Talibin i luftuan haurinjët. Falem i ekhtelifu fi qitalihim, dhe nuk ranë në kontradit sahabët në luftën kundër khawarijët. Gjithë ishën dhe akorë që ta duhet luftuar khawarijët. Kema ekhtelifu fi qitalin fitnë të jo me lëgjemen o sëfin, nuk ranë në kontradit në luftën kundër khawarijët, si shë ranë në kontradit në lidhe me luftën që u bënë në gjemen dhe në sëfin. Ishën dy luftër mes muslimave të cilët u zhvilluan për të marë hakun në Othmanit. Ishën luftër tjera mes muslimave u zhvilluan për të marë hakun në Othmanit. Kurse lufta mes Khawarij për kundër Khawarij ishte diçka tjetër. I ishte kundër atyre personave të cilët kishin disa cilësi specifike të qarta. Dhe kush nuk bën dallim ndër ty dyjeve ka gabuar rënd. Lufta ndërmjet Sufin në Sufin dhe në Xhemel ishte luftë që sahabët nuk kanë dakord. Po ti më themia, në këto dy luftra sahabët, domethënë njerëzit u ndanë në tre grupe. Grupi i parë thotë luftuan me njërin pal. Grupi 2 lufton me palën e 2 dhe grupi 3 nuk luftoi fare dhe s'mori pjesë parë në fare luftë. Edhe argumentet fetare tregojnë që grupi më i saktë në ato tre grupe kanë qenë ata që s'morën pjesë parë në luftë. Grupi më i saktë. Bëhet fjalë për këto tre që u ndan tre grupe, disa luftuan me Aliun, disa me Muawijen, disa s'morën pjesë parë në luftë. Tha nuk morën pjesë në luftë mes muslimanëve. Siç ka qenë Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. S'ka marrë ose Sa'd ibn Abi Waqqas. Thotim e të një fëllë khawarij, u lemma faraku gjemaat e muslimin, u keffaruhu, mustahallu qitale, u më gjahët e sunnetu bima gjahë, bima gjahë fihim. Ka kohën e nëbi sallallahu aleyhi sallam, thot, shu që khawarijët, u largon nga gjemaat e muslimame, që e të regohës kush gjemaat e muslimame, i quajtë në taj qafira, e bën halal vrasin e tyre, dhe për këta rësu i erdhen hadith nga profetit sallallahu aleyhi sallam, të sakta, si fjale e profetit sallallahu aleyhi sallam, يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه اينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامه. طب النبي صلى الله عليه وسلم ata falet lloj namazi që njeriu thotë në lëson namazin e tij para namazit të tyre, dhe agjërimin e tij para agjërimit të tyre dhe këndimin e tij Kur'an para këndimit të tyre të Kur'anit thotë. Por ai thotë nuk ka kalon fytin e tyre, domthonjë që nuk shkon te zemra, nuk e kupton Kur'anin. Khawarijit. Dalin nga Islami siç del shtiza nga shënjestra. Kudo që ti takoni ata, vritin ata se vrasja e tyre ka shpërblim tek Allahu për atë që e bën këtë lloj gjëje ditën e Kiametit. Ky është urdhri i profetit sallallahu alajhi wasallam në lidhje me Khawarijit. Pastaj thot Ibn Taymija, wa qad kana awwaluhum kharaja ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i pari tyre, i Khawarijve, ishte ai person i cili doli që në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kur pa ndarjen që bëri profeti sallallahu alaihi wasallam të plaçës luftës dhe tha, ja Muhammed, i'dil fa innaka lam ta'dil. O Muhammed, mbaj drejtësi se ti nuk e mbajtur drejtësi. I dhe i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, Lëkat khipë të u khasirë të inë maadhi. Thot i shkatë rrurje ti po qëse nuk maju në drejtësi. Pas ma në drejtësi, ku se ma në drejtësi? Fa kala lë ba'du ashabi, i thanë disa shokë profetit sallallahu alaihi wasallam, sa një për shokëve profetit sallallahu alaihi wasallam, da'ni ja Rasulullah, e dribu unu ka hadhe lë munafik. Tha për i tha, ojtë dhe gërëllon, më lërë të heqkon këti munafiko. Edhe tha profetit sallallahu alaihi wasallam, inna u jak do të dalin thot si lloji i këtij ose nga kurrizi i këtij dy kuptimeve kanë dietarin fjalë dhi do dalin si lloji i këtij ose nga kurrizi i këtij disa njerëz që ju do të vlerësojnë namazin tuaj para namazit tyre, atëja agjërimin tuaj para agjërimit tyre dhe leximin tuaj të Kur'anit para leximit tyre dhe tregon hadithin në fund fare që e treguam. Pastaj do të më themia fa kana mabdu al bid'a huwa al ta'n fi al sunnah bi al dhann wa al hawa kama ta'ala iblis yami rabbi bi ra'yi wa hawa. Thot kështu që ishte fillesa e bidateve, ishte cënimi, ishte cënimi i sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam me hamendje dhe me epsh, dhe me dëshirë. Me hamendje dhe me epsh. Ky ishte syni, ishte domthonë cënimi, domthonë fillimi i bidateve ishte cënimi i sunetit. Ose domthonë qortimi i sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam, siç bëi iblisi, siç bëri iblisi i cili kundështoj urdhin dhe cënoj urdhin Allah të madhurë me idenë me mendimin e ti dhe si ti bindë mërë të Allah të thaj iblisi. Kjo është qëllim e të mjës përse me të mjës të fillon dhe fletë për grupet tjera përse më raba. Po që ka me përmëndu këtu ka përmëndu me të mjës disa cilësi të khawarijshve në të përmëndu më të më rrath të ashtë dhe më thënë cilësi të khawarijshve që ti di njerëzit të cilësi janë më nga libër të dietarëve dhe këto janë mëse të njohura. Cilësitë e Khawarijve janë mëse të njohura, për këtë arsye domethënë u them, vallahi është çudi se si mundet që këta njerëz të nxjerrin këtë lloj shpifje nga goja e thon këta janë Khawarij, duke e ditur që këta e dinë shumë mirë që janë kush janë Khawarijët ose nuk e dinë. Nëse nuk e dinë, vallahi kjo është fatkeqësi që ata akuzojnë njerëz pa drejtësisht. Dhe nëse e dinë, fatkeqësia ty është akoma më e madhe. In kunta la tadri fi tilka musibatun, in kunta tadri fi musibatu a'zam. Nëse ti nuk e di, kjo është fatkeqësi. Dhe nëse ti e di, fatkeqësia është akoma më e madhe. Si akuzon ti muslimanët, të cilët ndjekin akiden e sunetit xhamadit, që ne treguam këtu në shërbim se më të mirë në fillim fare çfarë thot? Thot simboli i grupeve të humbura është largimi nga Kurani dhe suneti i xhamadit. Kështu që kush hese me Kuranin dhe sunetin e xhamadit është merr në sunetit. Edhe ti të akuzosh ata që ecën me parimin e sunetit të xhamatit dhe ecën me Kur'anin e sunetit të xhamatit, të akuzosh ata në Khawarij. Wallahi, domethënë nuk e di këta njerëz a mendojnë ta që do dalin më parë Allahu dhe ajo llogari apo nuk e mendojnë këtë gjë. Dgjoni tash. Khawarijët kanë disa cilësi, unë do përmend cilësitë e Khawarijëve dhe do përmend bashkë me ta dhe cilësitë e disa njerëzve të cilët e teprojnë në çështjen e tekfirit. Dhe tregojmë rreth gjithë inshallah edhe pse e di domthonjë që këto zgjasin shumë, unë do t'i tregojmë si tema. Se poqëse do ne do ndalonin në çdo njëra prej tyre dhe t'i trajtonim, mendoj se çdo njëra prej tyre pika do të njihmësim vetë. Domthonjë do të duhet rreth 30 mësimi me shpjegu të gjitha. Kto, pavarësisht. Po thjesht do t'i tregojmë përgjithësi. Atëherë cilësia e parë e Khawarijëve dhe nga cilësitë më të njohura të Khawarijëve kush është? Është që ata i kanë nxjerrë nga feja e muslimanëve padrejtisht. Kjo çështje quhet tekfiru bil kebira. Khawarijët ecën me parimin që çdo person që bën një gjunaf të madh, disa prej tyre çdo lloj gjunafi të madh apo të vogël, thonë çdo kush që bën një gjunaf, ai ka dalë nga feja, sepse gjunafet të gjitha e mangësojnë imanin. Nëse e mbani mend kur kemi folur për murxhijet, ne kemi treguar që murxhijet e hershëm, të hershmit, jo të shishmit, se të murxhit janë disa grupe. Po ata të hershmit kanë pasur një parim të përbashkët me Hawarixhit. Të dy thoshin, të dy këto grupe thoshin, dhe murxhit dhe Hawarixhit, thoshin imani është një gjë e vetme. Po iku një pjesë e imanit, iku i gjithë imani. Kështu këta Hawarixhit thonë, imani gjë e vetme, po qëse ikën një pjesë e imanit, ikën gjithë imani, prandaj kush bën një gjunaf, a thuhet që i paksohet imani, ne dhe po paksohet. Po paksohet imani ka dhënë nga feja, thonë Hawarixhit. Kjo është parimi tyre bazë, Hawarixhit. Domthonë ata pretendojnë që po iku një pjesë e imanit, ikën i gjithë imani. Kështu thosh dhe murxhia të hershëm. Pjesë të murxhia të hershëm fare, që kanë dalë sekondë përgjithë ndaj Hawarixhit, do të thoshin të njëjtën gjë si Hawarixhit, imani është një gjë vetme. Imani është një gjë e vetme dhe nuk pjesëzohet. Hawarixhit thoshin është një gjë e vetme, nuk pjesëzohet. Kush bën një gjunaf del nga feja, kurse murxhit e hershëm thoshin imani është një gjë e vetme, nuk pjesëzohet, gjunafët nuk e dëmtojnë fare imanin. Ktu është domthonë fillimi i humbjes së dy grupeve. Kurse Helisuneti thotë imani pjesëzohet, edhe gjunafët e paksojnë imanin, por nuk e nxjerrin njeriu nga feja përveç se kur bëhet fjalë për ato lloj gjunafësh janë kufri i madh ose shirk i madh. Ktu është dallimi midis Helisunetit dhe Hawarixhit. Do të thotë që Hawarixhit e nxjerrin njeriu nga feja për shkak të gjunafëve të cilët nuk janë kufur dhe shirk në vetvete. Çdo të domodin një person që vjet thonë ata. Ky është kafir. Një person që gjinjen, që bën imoralitet, një person që bën gibet, bën gibet, ai del nga feja, kafir thonë ata. E më radh, gjunafët. Kjo është pika e tyre parë. E tekfiru bil kebair. Kjo është në çështën e çështën, dhe ata argumentuan disa argumente, domun të kota, ata kanë marrë fen. Kur them argumente të kota, sepse mënyra se si janë argumentuar është gabim. Sepse argumentet vetvete janë argumente të vërteta, por kuptimi i tyre se si e kanë kuptuar këto argumente është i kotë. Kështu ata kanë marrë disa ajete kuranore ose disa hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë keq kuptuar ato, i kanë vendosur në vendin e vet. Për shembull, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithe që do të thonë la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, askush për nuk beson derisa të doj për vllajin e tij atë që do për vete, ose ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min, pashallahu nuk beson, pashallahu nuk beson, pashallahu nuk beson. Kush e dërgoi Allahut? Ai që nuk e siguron komshin vetë nga tmetat ose nga mangësitë e tij ose nga dëmet e vetes tij. Dhe argumente të tjera për shkakun që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni huwa mu'min, nuk bën zina, domthonë personi kur bën zina nuk është besimtar. Shumë hadithe të tilla. Ose hadithe për shumë, ose ajete kuranore në të cilat tregohet që kush bën një vepër shumë kjo është kufër. Për shumë profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë qitalul muslimi kufër. Vrasja e muslimanit është kufër. Vrasja e muslimanit është kufër. Kanë marrë këto argumente, kanë lënë argumente të tjera. Nuk po të shikosh këto argumente që përmendën tam pa më ne jashtë, një person i cili nuk i njeh argumentet fetare. Kujton se kur thot profeti se nuk është besimtar, kujton se është kafir. Fatisht nuk flit për kafirët. Nuk është besimtar, këtu bëhet fjalë, nuk është besimtar me besim të plotë, është besimi i tij i mangët, do gjunafçar. Dhe këtë idenë e kemi shpjeguar kur kemi folur për akidën e murxive. Këta i morën këto argumente dhe lanë pas disa argumente të tjera që janë shpjeguese këtyre argumenteve. Morën hadithin që thot profeti sallallahu alajhi wasallam, qitalul muslimi kufur, ta vrasë muslimanin ose ta luftosh atë është kufur. E thënë kjo është kufri i madh, kjo tregon që kush bën gjunafe të mëdha i dënë feja. Dhe harruan që Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an, in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma, nëse dy grupe muslimanësh luftojnë me njëri tjetrin, bëni pajtim mes tyre dhe i quajtë Allahu të dy grupet besimtar. Edhe pse në hadith profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që është kufur të luftosh muslimanin. Kurse Allahu në Kur'an i quajtë besimtar. Kjo tregon edhe që këtu flit për kufrin e vogël dhe për kufrin e madh. Kështu që këta i kanë shikuar argumentet fetare me njërin sy. Dhe kjo është prej parimeve të grupeve të humbura. Dhe kjo është domethënë, nëse do themi që një prej parimeve të Hawarixhëve, që ky është parimi vetëm Hawarixhëve, por gjithë grupeve të humbura, kush është që ata e shikojnë argumentet fetare me njërin sy dhe jo me dy syt. Kjo është prej parimeve që kanë të gjithë grupet të humbura. i shikojnë argumentet fetare vetëm me njërin sy, domthonë marrin një pjesë argumente dhe lënë një pjesë. Dhe ta shikojnë të gjithë, gjithë ato cilët domthonë pretendojnë që janë të vërtet, por në të vërtet bën gabime të rënda, do shikosh tek ata patjetër çalim në mënyrën e argumentimit. Marrin disa argumente dhe lënë disa të tjera. Dhe kjo është njëjti problem i Hawarijve. Ata problemin e kishin tek argumentet që lidhen me kufrin, kurse këta e kanë argumente të tjera në çështje të tjera fetare, por parimisht kush është, marrin disa argumente dhe lënë disa të tjera. Dhe feja nuk është kështu. Feja është duhet marrë të gjitha argumentet, duhet mbledhur të gjitha dhe për të gjithën së bashku nxirret gjykimi fetar në çdo çështje. Domethënë mbledh të gjitha hadithet që flasin për kufrin dhe për imanin. I mbledh të gjitha hadithet që flasin për çështjen e namazit, shembull, ose për çështjen e agjërimit dhe mbas tyre nxirret gjykimi fetar. Nuk nxirret gjykimi fetar, merr 5 argumente dhe le 5 tjera, ose merr 3 dhe le 3 tjera, kështu me radhë. Kjo nuk është saktë ana fetare. Atëherë problemi i tyre i parë është nxirret njerëz nga feja për shkak të disa gjunafe të cilat me ixhmaun e sahabëve nuk të nxirrin nga feja. Un takfiru bil kebair, kjo është e para. E dyta, mbasi ata i quajtën muslimanët kafira, atëherë tha përdesë ata janë kafirë, ata janë më të këqij se mushrikët. Atë ata duhen luftuar. Edhe ngritën shpatën mbi umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ngritën shpatën mbi umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, filluan duke i luftuar, duke i vrarë muslimanët. Kam vrar Abdullah ibn Khababin vetëm se nuk u përputh me mendimet e tyre. Domthonjë, jo vetëm që i quhin kafir një person që bën gjunave, po dhe në disa raste kaluan në ekstrem akoma më të keq. Kush u përputh me mendimet tona, domthonjë me këto parimin e tyre, që parimi i tyre që kush u quhin gjunafçarin kafir është dhënë feja, ai dhënë feja. Kjo është për parimin e grupit të humbur. Domthonjë ata shpikën një lloj mendimi që ekziston te Kur'ani dhe Sunet e Ixhma, shpikën një mendim që ekziston te Kur'ani dhe Sunet e Ixhma. Pastaj e quajtën të humbur çdo person që i kundërshton ata në këtë lloj mendimi që ata e shpikën vetë. Se të thuash që është i humbur ai person që më kundërshton mendimin tim sepse e përputhën Kur'ani dhe Sunet e Ixhma, kjo është diçka tjetër. Ti nuk mund të thuash njerëzve është i humbur ai që personi kundërshton mendimin tim, por është i humbur ai që kundërshton Kur'ani dhe Sunet e Ixhma. Ti tregoj njerëzve mendimin që ti mendon. Bazohet në argumentin e Kur'anit dhe Sunetit Ixhmaut, pastaj kush e kundërshton këto treja, ai është i humbur. Dhe kjo është parimet e feston. Këto janë parimet e feston. Kurse këta nxorën diçka e cila bindën kundërshtim me Kur'anin, me Sunetin dhe me të gjithë sahabët. I pyeti me Abbas, keni sahabë me vetë? Thonë jo, s'kemi. E megjithatë këmbgulën humbin e tyre, e megjithatë mbas gjithsaj thanë kush u përputh me mendimin ton, ai është i humbur, është i dalë nga feja. Një prej parimeve të tyre është cënimi i sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është prej parimeve të hauritshme. Kjo është vëllai, kjo është shumë e rëndësishme, kjo se kjo pikë kur përmendet akide hauritshme nuk përmendet të shumë njerëz që flasin për hauritshme që përmendet këtë pikë. Cënimi i sunetit profetit sallallahu alaihi wasallam. Hauritshët nuk i pranojnë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam në shumë raste, madje edhe hadithe që janë mutawatira. Hadith mutawatir çuta i hadithit i cili ka shumë rrugë transmetimi, mund të ketë domethënë shumë. Domethënë hadithi mutawatir nuk është se ka vendosur dietar një kusht sa rrugë transmetimi duhet të ketë, domethënë në mendimin e saktë dietarëve sa rrugë transmetimi duhet të ketë një hadith që është mutawatir. Kjo varet nga kushtet të ndryshme, ka domethënë arsye të ndryshme ose kushte të ndryshme në të cilat hadithi quhet mutawatir. E rëndësishme është që hadithi mutawatir kanë ardhur janë të shumta të cilat tregojnë që do dalin nga xhehenemi njerëz që kanë bërë gjunafe. Kurse sipas hauritshëve, kush hyn në xhehenem nuk del më. Pse se gjunafçari kafir. Kështu që hadithe mutawatire, të cilat tregojnë për janë hadithe të shefatit, të hedhin poshtë akiden e hauritshëve. Hedhin poshtë akiden e hauritshëve. Që gjunafçari dalin nga xhenemi. Po qëse ne do të themi që një person është gjunafçar dhe do hyjë në xhenet, do ia falë Allahu gjunafet, ose do hyjë në xhenet, pasi do dalë nga xhenemi, kjo është poshtë akiden e hauritshëve që rrëjet. Se ata thon kush bën gjunafe është në xhenem, ai që bën gjunafe është kafir dhe ai që është kafir është në xhenem i prietshëm. Kështu për hauritë nuk ka vetëm se dy grupe njerëzish, musliman besimtar të devotshëm që të hyjnë vetëm në xhenet ose kafir që të hyjnë vetëm në xhenem dhe nuk kanë ndërmjet tyre musliman që të hyjnë një në xhenem pas sa do dalin dy në xhenet. Nuk ka kështu. Për ta, grupi mesëm nuk ka. Për këtë arsye ata thon kush hyn në xhenem nuk del më. Prandaj edhe për këtë arsye u detyruan të mohojnë hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Sepse po mos i mohoni këto, ç'do bënin? do hidhin poshtë akidin e tyre. Që do detyruan dhe mohuan hadithet të sakta, prerat sigurta në cilët janë hadith të shumta. Dhe kam përmend dietar në librat e tyre për të hedhur poshtë akidin e xhawarixhve, të cilët i nxjerrin njerëz nga feja për shkak të gjunafeve, thonë ja këto hadithe të shefatit, janë njohur dhe hadithet e shefatit janë nga hadithet më të sakta, i kanë transmetuar ato rreth 70 sahabë, shumë të sakta. Në vetën sa shumë i kanë transmetuar për sahabët këto hadith mutawater shumë. Në to tregohet që ka musliman të cilët kanë qenë gjunafçar, do hyjnë në xhenem, pastaj do dalin nga xhenemi dhe do hyjnë në xhenet. Kurse xhawarixhët thonë nuk ka të tillë. Hadithet sakta hedhin poshtë gjithë parimin e tyre. Këta e xhawarixhët, i pari tyre, ai që shkoi te profeti sallallahu alejhi dhe sellem i tha: "O Muhammed, mbaj drejtësi, nuk mbaj drejtësi." Ky cënoi profetin sallallahu alejhi dhe sellem drejt për drejtë. Pasardhësit e tij cënuan sunetin e profetit sallallahu alejhi dhe sellem. Ky i tha: "Mbaj drejtësi," edhe ata që thanë mbrapa, edhe pse hadithi ishin mutawatir, nuk i pranuan ato duke pretenduar që ata kanë më drejtë se ai gjykimi që ka dhënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. I pari tyre domun mendoi domun që gjykimi i tij ishte më i drejtë se gjykimi i dërguarit Allah sallallahu alejhi dhe sellem. Që si një prej parimeve të bazë të xhawarixhëve që ata e kundërshtojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, refuzojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është prej parimeve të tyre që nuk e përmendën shumë njerëz. Në tek parimet e tyre. Gjithashtu prej parimeve të xhawarixhëve është që ata dalin kundër prisave musliman për arsye të mëdha kota. Për një arsye domun që mund të jetë një arsye pa vlerë, dalin kundër tij dhe ngrenë shpatën kundër muslimanëve. Si shdollu kundër Aliut radiallahu anhu, Aliu pris, i mirë, njëri i devotshëm, me ka lavdëruar profetit sallallahu alaihi wasallam, khalife e katërt i drejt, logarit, dhëndri i profetit sallallahu alaihi wasallam, logarit, dhe mund qëllë e vlerë lartë ka ky njëri në islam, e me gjithë të xhawarixhë dolën kundër ti dhe ngritën shpatën kundër ti dhe kundër muslimanëve që ishin me ta. Do ndalin kundër muslimanëve dhe ngrenë shpatën kundër tyre dhe kundër prisit muslimanëve sigurisht njëri i drejtë. Për arsye pa vlerë, për arsye pa vlerë. Dhe arsye pse dolën këta për Aliut, dolën kundër Aliut, ishte se këta i thanë Aliut që ti nuk e gjykon me ligjin e Allahut, as ti as Muawije. Nuk e gjykon me ligjin e Allahut. Dhe Allahu ka thënë Kur'an, "O men lem yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Kush nuk gjykon me ligjin e Allahut, ai është prej kafirëve. Pa kështu që qyshi Aliu është kafir, kështu thon ta. Xhawarixhët. Edhe shkoi dialogoi Ibn Abbasi me ta, edhe u shpjegoi që ajeti Kur'anor nuk ka lidhje me këtë që pretendoni ju. I tha merr librin e Allahut, jo keni Kur'anin, le të gjykoj vetë librin e Allahut me sy. Hajt. Le të flasë Kur'anin dashëm me sy, të gjykoj. Si mund të gjykoj Kur'anin? Si? Dhe pastaj u tregoi dy argumente, tha: "Më tregoni kush është më i shtrenjtë." Domthonë tha Allahu më duhet ka thënë Kur'an, "Yahkumu bi dha wa adlin minkum." Ka thënë për një person i cili vret një gjah. Vret një gjah kur është muhrim, ka veshur ihramin. Thotë gjykojnë dy veta të drejtë nga ju thonë se çfarë duhet thërë ai si zvendësim për atë që ka thërë. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuron Kur'an feb'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha. Dë dërgoni gjykatë nga familja e tij, gjykatë nga familja e saj. I yuri da yuslah yufiq Allahu bainahuma. Nëse duan pajtim, do t'i jap Allahu suksese të dy vetë. Thot o njerëz, më tregoni kush është më e drejtë, të merren dy gjykatës për një lepur që është thërur, për gjakun e një lepuri, edhe dy gjykatës për të pajtuar një familje burrë e grua, apo të merren dy gjykatës për gjakun e muslimanëve, kush më e drejtë? Thanë ta për gjakun e muslimanëve. Atëherë Allahu më dhuron e ka lejuar ne për një lepur dhe për këtë, atë nuk na u lejo kur ne që të marrim domosdhem për të zgjidh problemin e derdhjes së gjakut muslimanëve, të marrim dy gjykatë, nuk na u lejo këtë ne? Edhe e kuptuat, e kuptuam, dolën për isaj. Qëllimi ishte domosdhem që ata dilnin kundër muslimanëve, dolën dhe ngritën shpatën kundër Aliut, për çfarë? Për arsye. Tha i bën Aliun dhe ata që ishin me të qafira, edhe Muawin gjithashtu, sepse pretenduan se gjykuan me ligjin e Perëndisë Allahut, në kohë që domosdhem ata si ishin domosdhem asgjikun lidhur me këtë lloj pretendimi, xhawarixhët. Pa vlerë. Ignorancë, domosdhem janë njerëz ignorant në çështje fetare. Dhe këtë ka përmend profeti sallallahu alajhi wasallam që ka thënë: "Yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajiru wa lazin Qur'anin", por nuk ka kalon fytyn, nuk shkon te zemra, nuk e kuptojnë Kur'anin. Nuk e kuptoj, nuk e kuptoj mrapsh. Dhe kjo është se si e grupët humra në përgjithësi. E lexoj Kur'anin, por ata marrin prej Kur'anit disa argumente, lënë disa tjera, kjo është se si e tyre që përmendën në fillim fare për parimet e grupit humra, që nuk e kuptojnë siç duhet sepse nuk i marrin fen të plot, por e shikojnë argumentet fetare vetëm me njërin sy, jo me dy syt. Precisivët haurizve që ata e lejojnë derdhin i gjakut të muslimanit. E lejojnë derdhin i gjakut të muslimanit, sepse i quen qafira, të dalë nga feja. Gjithashtu precisivët të haurizve është që ata mendojnë keq për muslimanit. Dhe kjo nuk është vetëm secilsi e tyre, por është precisivët e tyre që kanë dhe grupe të tjera gjithashtu. Dhe kjo duket qartë tek hadithi që ati personi që i tha profetit sallallahu alaihi wasallam Muhammed mbaj drejtësi nuk se nuk mbaj drejtësi. Kur ata, llogarit i parë tyre, mendon të keq për profetin sallallahu alaihi wasallam, ose në transmetim thot, kjo lloj ndarje nuk është bërë për hir të Allahut. Hyri në zemrën e profetit sallallahu alaihi wasallam ky person, dhe po gjikon të për zemrën e tij të pastër që ja pastroi Allahu i mëdhëruar. Ja pastroi Allahu subhanahu wa taala zemrën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu ka gjykuar që ai, domethën, nuk gjykon me padrejsi, ma jenë të kanë ilhëva. Nuk thotë atë që nga dëshirët, i në hua ilhëva, hujë dhënë në shpalje. Ma këdhe bel fuadu mara, nuk gënjejo zemrë atë që patë, më dhënë e pastërë allo zemrë në gjuhë në profetës sërëmë dhe erit Gjibrili a qau kararori, ja ka qatë dy erë dhe ka futur në legend me uja, ka në ujë zëmë zemrë rratë, ma zgjithësaj, dele i dhe thotë, ti nuk e ke përpër hirtë allo të legjeje. Dhe kjo është si e shumë njerëz të tillë, të cilët domethënë ata, edhe pse nuk janë haurizhë, ata kanë gjashmërim me haurizhin të lëpike, i akuzojnë muslimanët duke hyrë në niyetet e tyre, thonë, këta nuk e bëjnë të për hir të Allahut, e bëjnë për këtë arsye apo për atë arsye. Kështu që subhanallahu, çuditshme, kush akuzohet dhe kush e meriton akuzën? Kush akuzohet? Dhe thotë që këta janë haurizhë, dhe kush janë ata në të vërtetë, të cilët kanë cilësi të haurizhëve? Ai person që hyn zemrat e njerëzve, ai është i pari i këtyre personave që ka hyn zemrat e njerëzve, kush e gjen? Ai Kharijiu, ai cili tha profetit sallallahu alajhi wasallam, ti e ke bërë të bërit të ndarje të tillë plaçës lutës jo për hir të Allahut. Edhe këta thon, ti sot e bën të vijë për hir të Allahut, hyn zemrën ta dhe gjykon atë për atë që ke ti në zemër. Kjo është tamam, domethënë precisive të tyre. Dhe çdo personi nuk është vetëm për favorizhë. Kjo cilësi nuk është për veçantë për favorizhët. Kjo të si, është të si e shdo njëri që ndjek dëshirët e ti. Shdo përse një ndjek dëshirët, e nuk e ka problem të ta akuzoj të për atë që këti në zemrë, dhe pëse zemrë nuk ta shikon do të, dhe nuk ka dretë gjukaj për ta. Gjithashtu, një precisive të haurijgjve, është e ata i qujtën sahabët qafira. Kjo është veçori e ty gjithashtu, dhe ata në këtë të si i njëjnë rafidhëve, që i kanë gjyët një grupë sahave qafira, kanë gjyët Aliun, kanë gjyët Muawijen, kanë gjyët edhe sahab tjerë, kanë gjyët qafira, për shkak të çështës që të rëgova, dhe për disa arsye të tjera. Qëllimi është, dhe më dhënë që kjo është prej akitës tyre. Gjithashtu, një prej pikave që është prej veçorive të haurizhëve, dhe kjo është, dhe më dhënë, e çuditshme që ekziston sot të disa njerëz që nuk janë haurizhë, dhe i akuzojnë të tjerët për haurizh, ç'është secili është. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam për haurizhët, yaqtuluna ahla al-islam u yad'una ahla al-awthan. Vrasin muslimanët dhe i lënë mushrikët pa vrarë. Dhe i lënë gjithë mushrikët. Tregohet domthonjë që shkon një person, edhe pyesin haurizh ç'i jeti, tha unë jam musliman. Atë i thon ata e pranoi kitën ton, thotë po se pranoi, edhe e vran, hoqin qafë. Shkoj një person tjetër dhe çeti tha, unë jam mushrik, tha, kam ardhur, tha, për të mbrojtur të shtetin tuaj, tha. I tha, ik, tha, sa Allah ka thënë Kur'an, o inna hadumir mushrikin istajara ka fajiru hatta yasma kalam Allah. Thumma ablighu ma. Nëse një për mushrik kërkon mbrojtjen tënde, atëherë ti jepi atë që kërkon atij, domethënë që të dëgjoj fjalën e Allahut, jemi mundsinë që ta dëgjoj fjalën e Allahut, pastaj çoj atë deri në vendin e tij sigurt. Kështu që mushrikët nuk i vrisin, tha, sepse Allah na ka urdhëruar mos i vrasin, kurse muslimanët sa jetë koronore ka thënë Allahu që o me jektu në mu'mire mut'amid, në kushe vetë një besimtar me dashje, këta i harun gjithë argumente, e thënë këta i kanë dalë nga feja dhe i vrisë muslimanët. Në më dhenë, të këqi me brenda lojit, me besimtarët, edhe të mirë me armiqët e Allahut. E këto dhe gjerë, sot e këtë e ta që i thënë vetë në tyre, e në sunetit që janë në të vërtet, që janë murgji ose gjahmije. Të shikosh të asike, me besimtarët edhe me ftuesat rrugt Allahut, ta i ke khawarij. Khawarij, khawarij. Termo më të këqija, akuzat më të rënda, shpivet më të mëdha nxjerrin kundër ftuesve dhe kundër ty që i kundërshtojnë mendime. Kta. Edhe flasin thush ti, kta nuk i tremet syri për asgjë, kta sikur do dalin taguti më i madh ndonjë kta nga ta zhdujnë faqe dhe ato. Çu flasin ta? Për kë? Për besimtarët që janë vëllezërit e tyre dhe e dinë shumë mirë që nuk kanë sherr për tyre. Meqenëse e dinë shumë mirë që s'kan sherr për tyre, por edhe ata flasin me një lloj kapriciositeti të çuditshëm, me kapadajllëku të çuditshëm. Se e din që nuk kanë sherr për muslimanët, se muslimani ka frikë Allahut dhe ruhet dhe nuk dëshiron të bëjë dëm muslimanit. Kur vjen puna për tagutin, këta i gjen murxhie. Edhe justifikojnë edhe e fërkojnë, e lustrojnë, e lëpinë nga të gjitha anët tagutin. Kështu që këta, nëse do themi që këta njerëz, domethënë kush janë ata që i ngjajnë haurizhën të lëpikë, do themi këta janë ata që i ngjajnë haurizhën të lëpikë. Këta janë ata që i ngjajnë haurizhën të lëpikë. Si i ngjajnë? Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, vrasin muslimanët dhe lënë mushrikët. Dhe këta sillen keq me muslimanët edhe sillen mirë me armiqtë e Islamit. Do të armiqësin do t'i afrojmë të fusin fe. Po vëllezër ato që i ke vëllezër dhe ke detyrimin e tyre, ata shkelin me kamp. Së të e kje tujt, nuk e nevojë, si kjenë ata, mos kjenë marë, sa ta nuk tikin, për në shkeni më kamë ata. Kjo është nëmën precisive të khaurinqve. Këto janë disa, në më thonë, nëse të citë kërësore që kam rëmëndu djetarët në lidhe me khaurinqve. Në ta shqivikimi të është i gjatë, i për më basë saj, unë të përmëndu disa pikët të tjera të cilët, në më thonë, janë disa gabime që bëjnë njerëz në çështën e tekfirit. Çështja e tekfirit në çështën më të rëndësishme, nga çështja më të para në të cilat njerëzit kanë rënë në kontradikt. Domethënë, çështja e parë në të cilën kanë rënë kontradikt umeti islam ka qenë çështja kur del njeriu nga feja. Ktu kanë dalë xhawarij, nxjerrin njeriu nga feja padrejtisht. Prandaj edhe ka disa njerëz të cilët nuk janë xhawarij, por ata e teprojnë në çështën e tekfirit dhe nxjerrin njerëz nga feja pa u kujdesur për disa rregulla të cilët i ka vendosur dietarët e sunetit në bazë të argumenteve të Kuranit dhe sunetit dhe të ismaut me Islam, nuk kujdesen për këto rregulla dhe për këtë arsye ata e teprojnë në çështjen e tekfirit. E teprojnë çështjen e tekfirit. Edhe këto rregull, këto pika do t'i përmend tani shkurtimisht inshallah, me lejen e Allahut. Qëllimi ishte drejt ose përmendun, këto ishin në disa prej pikave të haurixhëve dhe diçka tjetër që përmendur që harrova ta them lidhe me haurixhët. Ekstremizmi, kanë ekstremizëm haurixhët në çështjet fetare. Tash kur themi ekstremizëm, sot termin ekstremizëm e përdorin të gjithë. Çdo kush pretendon që kush e kundërshton është ekstremist. Sot. Kjo e ka marrë çdo kush të ndëgjë. Në çdo kush që kundërshton mendimin e tij, ai e konsideron vetëm që është mes dhe kush del anashtij është ekstremist. Faktikisht, ekstremisht kush quhet ai person i cili kundërshton argumentet fetare dhe bën detyrë atë që s'e ka bërë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam detyrë, ose bën haram atë që s'e ka bërë Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam haram. Ky është ekstremist. Ndërsa ai që bën detyrë atë që ka bërë Allahu dhe i dërguari i tij detyrë, ose bën haram atë që ka bërë Allahu dhe i dërguari i tij haram, ky nuk është ekstremizëm. Edhe sigurt ta pretendojnë njerëzit rinë tërë ditën. Thonë të titusi për shembull, mjek është detyrë, a kjo është ekstremizm? Hë? Shkurtim pantallonëve është detyrë, a kjo është ekstremizm? I themi jo, kjo nuk është ekstremizm. Këtë i ka urdhëruar Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alajhi wasallam, nuk është ekstremizm. Nëse është për ty, atëherë themi do ky është ekstremizm në lidhje me dëshirat e tua. Domthonë është ekstremizm kundrejt dëshirave tua, jo kundër ligjit të Allahut. Nuk mund thuhet, domthonë dëshirat e tua nuk janë ato, nuk janë dëshirat e tua epiqendër rreth të cilëve rrudullohen gjykimi mes njerëzve kur janë dhe kur nuk janë ekstremista. Si ndëshirat të tua ato. Domethënë më shkurt ose më popullor se nuk je ti ai person rreth të cilëve le të cilët rrudullohet dynjaja. Nuk rrudullohet dynja rreth edhe dëshirave tua, që kush të kundërshton dëshirat tua që të quhet ekstremist. Por dynjaja do të rrudullohet rreth ligjit të Allahut. Prandaj kush kundërshton ligjin e tij, ai është ky është ai person që është ekstremist. Prandaj themi kush bën detyrë ti s'ka bërë detyrë. Ky është ekstremist. Sepse doli një person, ka treguar vëllezërit, doli në një video. Ë fliste për një për çështje se cilë domethën ka dietar që sot e qyn detyrë, ka disa që s'e qyn detyrë, disa në farzajt dhe në farz kifaje. Edhe kjo është akida Hawarijve thotë. Ai është çuditshëm, njerëz të çuditshëm. Këta domthonë sot kanë mbrukshut ose si tip çu ka marrë vull në dorë dhe shumë kollaj ver vull në kujtur. Hawarij kohë sipas qefit. Nikoj që domthonë Allah nuk është kjo është vallahi shumë rënd, shumë akuzë rënd. Është nuk i takon një personi i cili pretendon se beson ditën e kiametit të shpivin dhe muslimanët i akuzohet për gjërat paqana. Kur ti thua është një personi i cili më thënë nuk është hauriq, është hauriq pa fakte, ta di se të dalësh para Allahut edhe të pyetësh mirë, të pyetësh mirë dhe apësh logari një mirë për çdo lloj shpifi që ka dhënë muslimanëve. Kjo është vetëm për këta, për çdo kënd. Kështu që njeriu kur të akuzojë dikë, duhet ose të tregoj fakte për vërtetësinë asaj që thot, ose për ndryshe të heshti se kjo është më e hijshme për ta. Dhe ekstremizmi i cili kanë pasur hawarijët ishte që ata bënin detyrë atë që s'ka bërë Allahu dhe dërguari i tij detyrë sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domosdoshmë diçka e njohur tek ata. Për çështje që kanë pasur ata për shkak që ai që vjedh aty pritet dora këtu. Prit dora këtu. Te plumba. Kurse për hawarijët ai që vjedh dora do të prerë që të sjetulla. I duhet prerë dora. Këtu e prisin dorën aty që vjedh hawarijët e para. Dhe një çështje tjetër gjithashtu që ka qenë e njohur atëherë është që hawarijët e bënin detyrë për gruan kur pastrohet nga menstruacionet që të falin të gjitha namazet që kanë ikur gjatë kohës menstruacioneve. Prandaj dhe kur shkon një grua tek Aisha radhiyallahu anha i thotë: "O nënë besimtarve, pse gruaja e zëvendëson agjërimin, por nuk zëvendëson namazin kur është më pastër?" Edhe pyet ai ishte direkt thot haruriyetun anti haruriyeti haruriyet është vënë që harura në harura kanë dal hawarij dhe i tha ande nga andeje ti thot që pyet për të gjë se ata e bëjnë detyrë që gruaja të fal namazin në namazin në kaza namazin në, që ka qenë kur ka qenë në papastër ata e bëjnë detyrë të gjë haruriyetun anti që tregon që ka qenë praktikë shtyre që ata thoshin që është detyrë dhe dhënë që gruaja kur pastrohet të falet gjitha namazet që i kanë ikur. Kështu ata kanë pasur ekstremizëm të vërtet në çështjet fetare. Kanë pasur ekstremizëm të vërtet. Jo ekstremizëm falsë që pretendojnë ata. Sot e lejon hoxha shemo po thashë, dhënë dorës grave, e thot kush e ndalon të lëgjesh ekstremist. E lejon hoxha heqjen e mjekrës, thot kush e ndalon heqjen e mjekrës e ekstremist. E lejon hoxha pjesëmarrin në për lloj-lloj haramësh, edhe kush e ndalon këtë ekstremist. I themi ekstremiteti nuk përcaktohet nga dëshirat e mia dhe tuat. Edhe e shpjegohet këtë gjë, por përcaktohet nga ligjit të Allahut. Sepse rreth Kur'anit dhe Sunetit duhet të rregullohen njerëzit dhe jo rreth dëshirave tua tjetrit apo tjetrit. Prandaj ekstremizmi nuk quhet ai që kundërshton dëshirat e tua, po ekstremizmi quhet ai i cili tepron dhe kundërshton ligjin e Allahut dhe dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Kjo duhet të jetë qartë. Se sot ne jetojmë në kohën në cilën luhet me termat, bëhet lojë me termat. Lojë, luaj njerëz me termat. Përdor çdo kush termin sipas sjellje dhe u ampin trut njerëz me këto terma, ekstremista. Kush janë ekstremistat? Ekstremistat janë ata që kundërshtojnë dëshirat e filanit dhe fistanit. Kupton? Dhe ne u themi, dynjaja nuk rrotullohet rreth teje, as rreth edhe xhamatit tat dhe as rreth shqiptarëve në përgjithësi që themi për shkak të kush kundërshton dëshirën e shqiptarëve, ai është ekstremist. S'ka. Ekstremizmi është njeriu të tejkaloj kufit që ka vendosur Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam dhe jo ato kufit që vendosin disa njerëz, qofshin ata 1 milion veta. Nëse bin dakord 1 milion veta vendos disa kufi, po ato kufi nuk kanë kufit që ka vendosur Allahu dhe dërguari i tij. Dhe dikush i kundërshton. Ka kundërshtuar kufit që ka vendosur disa njerëz. Krijesa e Allahut. Mund të ken drejtë, mund të ka futur kot në këtë lloj kufi që ka vendosur ose këto ligje që ka vendosur. Që ky nuk quhet ekstremizëm. Ata mund ta quajnë krahasim me vetë detyre, por mund të dhe kundërta. Që ky person që ka kundërshtuar ta tjetë mesatar dhe ata të cilët kanë vendosur këto ligje, ti janë ata të cilët në të vërtetë kanë tekalu kufit. Si për shembull sot. Shqipëshu, ne musliman, nëse ne jemi moralitetin, sot shëqërin tonë po bëhet normal jemi moralitetin. Shqipëshu, e i personin cilë ndalonin moralitetin e i bitjet ekstremist. Gjithashtu, du më dhënë, mosë qëtit një shumë shpejt, edhe homoseksualizmi, edhe martesa burrë me burrë bëhet normale për njerëzit, kështu që ata që ndalojnë janë ekstremista, që ndalojnë. Që ndalojnë ekstremista. Kupton? Ky quhet ekstremizëm. Edhe kështu do çdo kush e përdor termin ekstremist sipas qefit të tij. Edhe ne i themi qefin tënd merr futën në xhepin tënd se nuk i hyn punë askujt. Njerëzit janë të urdhëruar zbatojnë urdhë, janë të urdhëruar të zbatojnë ligjet e Allahut dhe dërguarit sallallahu alajhi wasallam dhe jo dëshirat e filandëfistanit. Kjo duhet të jetë qartë. Atëherë treguam domthonë këto ishin përgjithsisht cilësitë e hawarixëve që kanë ata, e thash kam përmend profetin sallallahu alajhi wasallam për ta shumë hadithe. Edhe ata janë domthonë në grupi, thush grupi i parë që kanë dalë dhe kanë kundërshtuar të vërtetën dhe i përmendën cilësitë e tyre. Dhe ne u themi të gjithë tuj që në akuzon që ne jemi hawarix, ne distancohemi për të gjitha këtyre cilësive të hawarixëve. Distancohemi për të gjitha këtyre. Dhe bëjmë Allahun dëshmitar që ne e i refuzojmë të cilësi dhe jemi kundër atyre. Dhe gjithashtu bëjmë Allahun dëshmitar që këta njerëz cilët i përmendin dhe ne quajmë hawarix, themi jo Allah, këta janë duke shpifur ndaj nesh, pra tek tek ti llogëri jon me ta. Kështu që pastaj do të përmendim disa pika të tjera që janë kanë domosdoshmë probleme në çështjen e tekfirit. Njerëz të cilët e teprojnë çështjen e tekfirit. Tekfiri është për ligjeve që ka vendosur Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Thashë dhe dietarët kanë përmendur në librat e tyre temë të veçantë që të babu ridde, kapitulli i riddetit. Ridde quhet dalja nga feja mbasi ka hyrë njeriu në fe. Në më thënë, me i gjmau në ehli sunetit, njëri ju si shkën nga feje, mund dalë nga feja prapë. Dhe me i gjmau në sahabëve, ata që nuk përnuat të jabin zekatën, dole nga feja, si kurse hynë feje. Me i gjmau në sahabëve. Shë që njëri ju nuk vetëm hyka, por edhe dilka nga feja. Shë që kjo du të pasu parësysh. Mirë po të ke ehli suneti, njëri ju që ka hyrë në feje me siguri, nuk delë nga feja vetëm se në formë të sigurt. Nuk nxjerr nga feja Muhamendi. Prandaj për rregullat që ka vendosur dietarët është që kur gjykohet për një person që ai del nga feja, duhen plotësuar disa kushte dhe duhet të sigurohemi që atij nuk ekziston tek ai një për ndonjë prej pengesave që kanë treguar dietarët e sunetit mbas argumenteve të Kuranit dhe sunetit, pengesat të cilat pengojnë nxjerrjen e këtij njeriu nga feja. Nuk mund të sjellim gjithashtu tani ne. Por kam vendosur dietar disa kushte. Po ose plotësuan këto, person nuk nxjerr nga feja, ka shkollaj. Gjithashtu kanë treguar disa pengesa që nëse ekziston njëra prej tyre, person nuk del nga feja. Sqarimi çdo njeri prej tyre ka mësime. Por një prej pengesave është që do vi dhe më mbrapa të qëndrojmë këto sqarime, do është çështja e kur një person nuk i ka ardhur argumenti ose është person i paditur. Vetëm kjo çështje, domethënë justifikimi mand pa dijes njeriu, a justifikohet një pa dijes, nuk justifikohet, për këtë mund mbahet një mësim ose dy mësim ose tre mësime të tëra për të çështje. Madje ka dietar që shkruajnë libër me 600 faqe vetëm për këtë çështje. Vetëm për serimin e çështjes. Ka gjëra është. Argumente fetare, kur justifikohet, kur nuk justifikohet, si justifikohet, pse justifikohet, a ka justifikim apo nuk ka justifikim, mendimet e dietarëve të çështjes, çështje gjëra. Qëllimi është në që të jeni suneti njeriu, nuk mund dalit dot domon pa plotësuar këto kushtet. Dhe pa u larguar prej tij domthonjë një pengesa të cilat po qëse këtu ndonjë prej tyre njeriu nuk del nga feja. Kurse disa njerëz prej tyre kanë qenë hawarixhet e parë që ata nuk pyesin domthonjë ka justifikim s'ka justifikim. Nuk jini fjalë justifikim fare hawarixhet. Po bëri vepër që ata e quhin kufër, është apo s'është kufër? Po bëri vepër që quhet kufër sipas tyre, ata pastaj nxirin dinë nga feja dhe vetëm shpata e priset person. Gjithashtu një për problemeve të çështjes të tekfirit është që njerëzit, domthonjë disa njerëz nuk bëjnë dallim ndërmjet gjykimit të përgjithshëm dhe gjykimit specifik. Te ehli suneti bë dallim ndërmjet gjykimit të përgjithshëm dhe gjykimit specifik. Domthonjë dallim ndërmjet ty dy. Domthonjë dietarët e ehli sunetit shpesh herë përdorin thon kush thot kështu ka ikë për kufër. Kush vepron kështu ka për kufër. Mirë, por në veçanti ata nuk e quajnë atë person që e bën këtë vepër ose thotë këtë fjalë që vjen derisa çfarë pëson kushtet e mësimit. Shumë njerëz më shumë kanë djunë, kanë pasmajt mësimet i kur për shumë thosha, ka thënë me Abu Hanive, kush thot që Allah nuk është mjarëshe i qafir. Edhe unë, do më dhëmë vetë, se kisha rrita me në të kuptojë që këta së përnë kuptojme se që po themë unë. Ta se kuptojni, më thonë njerë për tyre mu, po mi e si thot i për shumë gjyshe ime, me ndonë dhe thot që Allah nuk është mjarëshe, por është kudo, ka vdek qafire. E pasoj unë e kapi që ky person nuk e ka kuptuar për parimin që të heqë suneti, bëhet dallim në gjykim përgjithësi, në gjykim specifik. Do ne themi përgjithësi. Që kush thotë që Allah nuk është mbi arsh, ai ka për kufur të madh. Por në specinar, në rastet specifike, në veçanti, ne nuk e zbresim të gjykim të një person derisa të sigurohemi që kthehen plotësisht kushtet për dalje nga feja e çështjes. Qartë? Prandaj në rast specifik i themi ti personi, ky lloj personi i cili ti thotë domun që ky nuk thotë që Allah është mbi arsh. A ka pasi paqartësi këtu lloj argumente fetare? Ka keq kuptuar një lloj argument sepse keq kuptimi argumente fetare është një prej arsyeve që kanë treguar dietarë që një nuk del nga feja. Kur ka keq kuptim argumentesh. Dhe te keq kuptimi argumente dietarë kanë treguar janë tre lloj keq kuptimesh. Kanë ndarë në ta në grada. Nuk ka sqarim kur çfarë gjallë për të çështën, që nuk mund ta sqaroj tani. Thjesht qëllimi është për treguar që kush nuk bën dallim ndërmjet gjykimit përgjithshëm dhe gjykimit specifik, ai mund të humbi. Merrni një fjalë dietarësh, lexoni libër. Ka dhënë filan shek kush bën këtë dënga feja dhe pasaj edhe e merr domon atë me karikator dhe i rrafshon gjithë njerëzit me gjithë qafira. Ose një pjesë njerëz të cilët domon mund të bëjnë edhe gabimin e tillë, por që themi që ky lë gabimin nëse themi përgjithësisht që ky është kufër, ne nuk e zbatojmë atë mbi çdo person veçanti derisa të sigurohemi që ai është ngjet argumenti dhe që ai nuk ka justifikim tek Allahu subhanahu wa taala për gabimin që ka bërë. Kjo është praktikë e sunetit. Nëse grupet të humra nuk e verën këtë gjë, ose disa njerëz të cilët e teprojnë tekfirin. Gjithashtu një prej gabimeve që bëjnë njerëzit në çështje tekfirit është disa njerëz e ndërtojnë gjykimin tekfir mbi një lloj baze të çuditshme, që thonë origjinat e njerëzve është kufri. Kështu që unë domethënë unë nuk jam musliman vetëm se një person për cilin unë sigurohem që ky person sigurohem domethënë që ky person është musliman sipas mendimit tim. Kështu që këta sigur të shikojnë një person i cili domethënë falet apo nuk falet, por çdo lloj gjë çat bëjë, kupton, sigur t'i jap selam, mos jap selam, domun të falin namaz, do të shkojnë haxh me ty, ose të bëjnë gjë që janë specifike të islamit, ata nuk e qenë muslimanë atë derisa të sigurohen që ky person është makinën e tyre. Kupton? Dhe kjo është përparimet e haurit, dhe kjo është përcisimi i haurit vetë si e kam përmendur, haurit që kanë pas haurit të hershëm. Dhe kjo është për gjëra domethënë që ata, shikoj, haurit nuk e lejonin namazin mbas atij personi i cili quhet mesturul hal. Mesturul hal është një person që ti shikon që po del imam, po fal namazin, por ti nuk e njeh shakit e ka ky person. Si njeh shakit e ka? Te keli sunet e xhamati, dhe kjo është akide që besojmë neve, namazi mbas ti është i lejuar edhe pse ti nuk e di shakit e ka. Kurse te hawarijët namazi mbas ti nuk është i lejuar, nuk lejohet falësh mbas atij personi ti si njeh shakit e ka. Sepse këta thesin me parimin që origjina e njerëzit kush është? Është kufri. Origjina e njerëzit është kufri. Shi, kjo është për parimet e haurizhve. Dhe ne themi ne jemi të distancuar prej këtij parimi. Ne nuk hesim këto lloj parimi. Allahu i madhuar ka thënë Kur'an: "Wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina." Mos i thuaj ti person që ti jep selam ti se besimtar. Do të na ka urdhëruar Allahu që një person që ti jep ti selam, nuk e drejtë që ti të quhesh atë pa e njoftu fare se kush do të quhesh ti si besimtar, edhe pse jep selam. Në më dhe ne, më anë të një qështë të dukshme, të cilë në e shumë të njërzit, si që është namazi, si që është agjërimi, si që është haqji, si që është shahadeti, la ilaha Muhammadur Rasulullah, në i gjykojmë që këj person që është musliman. Pase më mbrapa mund dali nga feje me arsyet për arsyet tjera i, ama kër ne shumë një person i thotë la ilaha illallah, pa një ose kush është, së njëmë shumë, për ne shumë që këj thotë la ilaha illallah. A mund të gjykojmë direkt ne për këtë, edhe pa një fjalë që ky quhet kafir? Këtë e bën favorizë, do thonë origjina e njerëzve është ja ata janë kafirë, dhe sigurohemi të kundërtën që ata janë muslimanë, për të kundërtën. Ne themi nuk është kështu. Edhe pika e tyre në bazë kësaj bazohet te pika tjetër që thon, nuk e fal namazin mbas atij imamit i cili ne nuk e njohim akidin e tij. Kurse ne themi namazi falet mbas çdo imamit i cili ti nuk e di akidin. A nuk mjafton që ai po falë dhe po drejton në kibla? Ku don profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë men salla salatan kush fal namazin ton, wa kana dhabihatan dha ha qurbanin ton, ai është musliman. Që përdesë që falet, ne që kemi është musliman. Pastaj nëse ai ka një akide që zën nga feja, ne skem për detyrë të çajmë gjoksin atij, çem karorën ndim se çka ka në zemër ai, derisa ai të na shfaqë vetë atë që ka në zemrën e tij. Qartë? Që kjo është një prej gabimit që bëjnë ata. Sjarimi është çdo pikë për këtë pikë, po them ka goxha detaje të gjata argumente, po nuk mund t'i përmend tash. Thjesht po përmendim si ide të përgjithshme. Gjithashtu prej prej të primëve të këfirë, për shumë që kanë khawarijës dhe grupe tjera, është disa grupe të ngjashme këto, që ata quajnë kafir çdo person që nuk i besën një imamit, një prisit caktuar. Kush nuk e beson ti prisin, quhet kafir. Kjo dhe gjë, kjo është humbje e qartë. Gjithashtu prej gabimeve në çështë të kafirit është të quash një person kafir jo me fakte të sigurta. Tër duan faktet fetare dhe faktet reale. Faktet fetare që vërtetojnë që kjo vepër ose kjo fjalë është kufër dhe faktet reale që tregojnë që ky person e ka thënë këtë fjalë ose ka bërë këtë veprë. Të nuk takon që të gjykosh për një person që ky ka dalë nga feja për një lloj fjalë ose vepre që ti nuk ke argumente të sigurta fetare që ato kjo vepër që të kufur ose kjo fjalë është kufur ose ky besim është kufur. Nëse ti nuk ke argumente të sigurta për të fjalë ose veprë ose besim që ky është kufur, nuk takon ta qenë një kafir për shkak të saj. Kjo është nxitim, ngutin të kafir. Edhe në anë tjetër, nëse ti sigurohesh që kjo është kufur, thjesht dëgjoj që një person e ka thënë, po ti nuk je i sigurt të ka thënë se ka thënë. Nuk takon ti që ti gjykosh ai kafir derisa të sigurohesh që ai ka thënë këtë gjë dhe kjo sigurohet me anë të dy dëshmitarë besnik. E po them ku janë këta dy dëshmitarë besnik sot? Sot domethën besnikët mes njerëzve i ketë tepër të rrallë. Sepse shumica e njerëzve ku i transmetojnë lajmet i deformojnë ato. Disa raste me dashje dhe në shumicën e rasteve edhe pa dashje, por i deformojnë ato në vërtetë. Kjo është e vërtetë. Që ta bëjnë mizën, ta bëjnë buall. Që po ta dëgjosh ti vetë person do thosh nuk është kaq e rëndë sa më përshkruan mua atë gjëje. Për këtë arsye nuk lejohet që ti ta quash të kafir pa u siguruar mirë për çfarë ka thënë ai në të vërtetë. Gjithashtu, një prej problemeve kryesore të atyre që teprojnë të kafir është ai rregulli që përmend në mësimin e kaluar me lem ju kefir kafir vo kafir. Kush nuk e quajnë kafir, kafir. Edhe ne treguam si më kaluar kuptimin e vërtetë së fjalës që ky rregull, radh parë, ky nuk është ai kuranor dhe as hadith. Para. Është vërtet që ky rregull është i njohur te dietarët kanë folur për të dhe kanë pranuar dietarët e Sunetit, por dietarët e Sunetit kanë pas për qëllim një kuptim të caktuar në lidhje me këtë rregull dhe jo atë që mendojnë sot shumë për njerëz dhe një pjesë e njerëz. Kështu që ne u themi këtyre njerëzve që kanë këtë lloj mendimi, ju ose kuptoheni këtë lloj rregulli siç e kanë kuptuar selefët, ose për ndryshën ne po u themi nëse kemi detyrë të ecim me rregullat tuaja, ashtu siç e kuptoni ato sipas çifit tuaj. Kush e quajn kafirin kafir, ai është kafir bëhet fjalë të kush nuk e quajn atë që ka qujtë Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam kafir. Domethën, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për Buxhenin që ai është faraoni i këtij umeti dhe ka thënë që është në xhenem. Nëse deli person u faraon thot për Buxhenin që nuk është kafir, ç'i themi ti personit? Ne të disjojmë argumentet vetare, pasaj nëse i thotë dhe pse ka argumentet vetare për nuk u qafirë, ti i qafirë vetë. Ti i vetë qafirë. Ose i person nuk i qunë krishterët që futë qafirën, edhe pse Allah në Kur'an ka dhe për të qenë qafira. I themi ti e beson që Kur'an është vërtet. A i dhe për beson, për mirë Allah ka dhe Kur'an për që për këta, për krishterët që futë qenë qafira. E në katë kefar në dhinë në kalu, inë Allahu e Mesihu më lumarim, kanë bërë kufër ata që thonë Allahu e Mesihu bërë mërjemës. E dhe jo nuk e në qafira. Ata e dhemi ti e qafira. Qartë? Se kjo ka dyshuar në Kur'an, kjo është parimisht, thënë. Në veçanti mund të ketë për këtyre murxhive ose xhehmive, cilët thonë nuk janë ngritur argumentet, se mendojnë që ngritja e argumentit ka lidhje me ata që s'kan hyrë fe fare. Fatikisht, çështja e ngritjes së argumentit që një person nxjerr nga feja derisa deshtë ngjet argument bëhet fjalë për muslimanin që ka hyrë në fe, jo për atë që s'ka hyrë në fe fare. S'ka hyrë në fe fare, nuk e pretendon Islamin. Kështu të njerëzit nuk ka, o muslimanë kafir, nuk ka domosdhom që po qëse nuk jemi kafir, ti them nuk i themi dot as musliman si kafir, nuk ka një diçka të mesme në mes kësaj dhe kësaj. Që një person që nuk e pretendon Islamin, nuk e pretendon Islamin fare. I do vetes ti prifës së krishterë. A mund t'i themi në atë që ne sqymtë të kafirit se ti s'e ngrit argumenti? Ja. Ngrit argumenti në rasti nëse ti nuk e ngrit argumentin, kjo është largët. Ktu bëhet fjalë për të qenë justifikuar apo jo ai tek Allahu, ndërsa tek ne ai që s'ka hyrë në Islam, e quhet kafir. Po sa, a është justifikuar apo jo tek Allahu, kjo është tjetër. Nëse qëllimi këtu është që kush nuk e quajnë kafirin kafir, kafir këtu bëhet fjalë që ka disa detaje. Dhe kush e merr të lloj rregullin shablon kështu, dhe e keq kupton atë sipas çevit të tij, dhe me mendjen e tij qund dikë kafir, edhe pse quhet ti kafir të që ti thon mendje ime, ti ke bërë kufër. Atë i bis më saj që kush mohon mendjen time ka bërë kufër. Kush i bie? I bi që mendje filan dhe vistan që ka Kur'an, atëherë dhe kush kundërshton mendje filan dhe pas sa kundërshton Kur'anin. Ky është kuptimi i rregullit sipas këtyre njerëzve. Me lem ju kefir kafir vo kafir. Kush nuk e quajnë kafir, ashtu. Gjithashtu një problemi edhe dhe që kjo pika e parë, kjo që përmendët tani dhe kjo që do vi tani, këto janë nga problemet më të rëndësishme që në cilët bin shumë njerëz, të cilët teprojnë çështën e tekfirit. Është et tekfiru bil ma'al au bil lazim al qawl. Et tekfiru bil ma'al, do thotë që ta quash shafin një person për shkak të rezultatit në cilin çon fjala e fjalie e tij. Ose bil lazim al qawl, do thotë që ai thot një lloj fjale që ai po ta mediton dhe ata nxjerrin një lloj ideje që është kufër, po ai në vërtetë s'ka kuptuar çfarë po thotë. Nuk e ka pas qëllim të lëgjeje. Qartë, nuk e ka pas për qëllim të lëgjeje. Dhe për shkakun ka përmendur Sheh Albani një diçka çuditshme të të çështë raste të tilla. Thotë një person shkon një hoxh në shtëpinë e një personi dhe kur del nga shtëpia nuk ja nxjerr këpucët përpara atij hoxhës, ai i zot të shtëpisë. Dhe i thotë ky i hoxha ke për kufur. I thotë pse bëre kufur? Thotë ke për kufur thotë sepse ti do nuk më nxjerr këpucët mua nuk më respektove. Unë jam hoxh, kam dije, dhe kush nuk më respekton mua nuk e respekton shariatin, kush nuk e respekton shariatin ai çafir. Kupton? Kupton çfarë lidhje? Si punë lidhjes pa lidhje të tyre pseudo televizioni thotë kush rrim me filanin, ai bidatçi. Dhe kush rrim me atë që rri është bidatçi sepse është zinxhiri i korrentit, kupton që vazhdon deri në fund. Edhe ky është zinxhiri i korrent. Ti nuk më respektove mua, kush nuk më respekton mua? Nuk ka respektuar dijen, kush nuk respekton dijen, nuk ka respektuar shariatën, si përfundim, ky është tekfiri, domosdoshmë sipas rezultatit. Kupton? Të këfirë si pas rezultatet. Gjithashtu do më thënë ka dhe qështje të tira të setë ka mërmën djetarë të do më thënë që limi është më flasëm shkurtimisht për kuptuar do më thënë që përshabë dhe të fjalë kyllet të këfirë kjo është pa drejtësi shumë e madhe. Njëri ju nëzirë nga feja për një fjalë të cilën a i e thot edhe jo është e qartë që është kufër. Ndërse një lloj fjale e cila nuk kupton formën sa e qartë që është kufër, ose ai e ka thënë por nuk ka pasur për qëllim që prej saj të rrihet diçka që është kufër, atëherë themi domethënë që në këtë rast ky nuk vjen nga feja. Por shka të rrihet fjalës tij. Për këtë domethënë ka shembuj domethënë për shumë kjo lazim el qawl, kjo është pak e vështirë më shpjegoj këtu domosë ka disa detaje të gjata. Kam shpjeguar këtë në një mësim që kam bajt para një dy vjetë, shkupton, dhe nga ka marrë goxha kohë. Nëse qëllimi këtu është dhe më thënë që njeriu në disa rase thot disa fjalë. Dhe këto lloj fjalësh, njeriu me mangësinë e vetë, dhe më thënë, ka për qëllim diçka. Por nuk ka për qëllim më anë të tyre fjale që a i të uli poshtë, dhe më thënë, në të vërtetën. Nuk ka përshëndetim tuaj të vërtetë, dhe kjo dallohet nga vetë nga konteksti fjalistik, dallohet për shkak ose ka raste shumë i thonë diçka dhe nuk mendon pse që mund të rritë për sa një diçka që është kufër. Themi këto raste ne nuk e gjykojmë që ai ka bërë kufër për shkak të rezultatit i cili mund ta çojë, domethënë mund të çojë fjalën e tij në ndonjë rezultat. Nuk quhet kufër domosdoshmë sepse ai domethënë gjykohet për vetë fjalën e tij dhe jo për atë çfarë mund të rrihet prej fjalës së tij. Për shembull, cilësit e Allahu subhanahu wa taala që ka përmendur Allahu në Kur'an. Kush i mohon cilësit e Allahut? Kjo është kufër. Sepse kush mohon cilësit e Allahut? Çka ka mangësuar Allahun e mëdhuruar? Domethënë ka përçmuar modështinë e Allahut. Mirë, por fatikisht grupet të humbura që i kanë mohuar cilësit e Allahut subhanahu wa taala disa prej tyre, pse i kanë mohuar? Ata i kanë mohuar atë duke menduar që ata po e madhrojnë Allahun. Nëse ti i thuash atyre domethënë që ti përdesë mohohet disa cilësi e ke përçmuar madhështinë e Allahut, kjo tregon që ti atë që përdesë kush e përçmon madhështinë e Allahut e çafir. Thotë ajo nuk e kam pasur qëllimin, nuk e kam mohuar për të lloj arsye. Kupton? Nuk e kam mohuar për të lloj arsye thotë ai. Mohuar për arsye, nuk e kam mohuar për ta lëvdëruar Allahun. Kupton? Kështu që ata domethënë edhe pse kanë mohuar disa cilësi, i kanë mohuar ato duke menduar se ata domon po e lëvdërojnë Allahun. Ka pasur përgjithëtarët e sunetit xhamatit. Që ka pas disa cilësi Allahu që ka mohuar, nuk ka mohuar shumë cilësi, por ka mohuar një cilësi. Një cilësi të Allahut, pra, që përmendni hadith. Ka menduar edhe që kjo nuk i përshtatet modësisë së Allahut. Nuk themi ti atij që ti tash i ke përshmuar modësinë e Allahut, prandaj ti je kafir. Sepse ai qëllimi i tij ka qenë që ta lavdërojë Allahun, dhe pse ai në të vërtetë s'e ka lavdëruar, por domethënë ka mohuar atë që duhet pohuar në të vërtetë. Kupton? Gjithashtu një prej problemeve të çështjes të domethënë teprimit tek fir është të quash kafir një person i cili vdes duke bërë një gjunaf dhe nuk është penduar prej tij. Gjithashtu një problemeve është të çështja e tekfirit është njeriu i cili nuk bën dallim në çështjen e përkrahjes së kafirëve, kur quhet kufër i madh dhe kur quhet kufër i vogël, dhe nuk bën dallim ndërmjet bashkëpunimit me kafirët në tregti ose në çështje që ka lejuar Allahu dhe ndërmjet përkrahjes së tyre. Dhe nuk bën dallim ndërmjet përkrahjes së kafirëve dhe rasti kur njeriu është përdorët e quhet tukje, do të thënë ka frikë, se mos i cënohet, do të thënë cënohet nderi i tij, cënohet jeta e tij më radh dhe e fsheh imanin e tij, quhet tekije. Dhe nuk bën dallim ndërmjet rasti kur njeriu është i imponuar dhe thotë se në kufrit sepse i cënohet jeta dhe rasti kur ai i përkrah kafirët me dëshirën e tij. Nuk bën dallim fundëm e tyre dhe të gjitha këto raste quhen kufër të madh nga feja, quhen gjithë përkrahje, nuk bën dallim kur përkrahesh kufri i madh kur i vogël, nuk bën dallim kur domthonjë njëri përkrah një kafir kundër muslimanëve dhe kur një person bashkëpunon me kafirët në tregti normale në të cilën nuk ka dëm për muslimanët. Dhe mos bëj dallim me tyre pika kur çon njeriu që ai domthonjë quhet kafir atë person që s'meriton të quhet kafir. Gjithashtu një prej problemeve është të quash kafira disa njerëz me pretendimin që ata kanë heshtur përpara tagutit, përpara prisave, të cilët janë mosbesimtar, edhe kush hesht përpara tyre që kënaqet me veprimet e tyre, kush ndaj me veprimet e tyre kafira. Kjo është teprim shumë i madh. Kjo është patrisi shumë e madhe. Sepse një person që hesht nuk mundet që ti mvesh atë një lloj ideje që ai s'e shpreh me gojën e tij. Njeriu ka raste kur e shpreh diçka me gojën e tij, edhe ka raste themi çfarë kishte për qëllim të lloj fjalës, sepse një fjalë mund të mbarti më shumë se një kuptim. E jo më kur ai hesht, e ti thua kush hesht, ai është i kënaqur me të gjën, sidomos kur bëhet fjalë që njeriu ka frikë për veten e tij, do nuk bën dallim fare ata. Po heshti, ata thonë është i kënaqur, kush i kënaqur ka për kufër. Gjithashtu, për teprimin tek fyrës, teprimet e tyre njerëz të cilët pretendojnë që çdo person që punon në çdo lloj pune në shtet, në shtetin e kafirëve, çdo person që çdo punon në çdo lloj pune të shtetit, ai është kafir nga feja dhe kjo është teprim. Kjo s'është saktë. Kjo nuk është absolutisht nuk është saktë nga ana fetare. Tashi unë nuk mund të jap detaje për gjithë ato sepse detaje për çdo njërin prej tyre thash do të marrin ka detaje shumë gjata. Qëllimi tuaj është që këtu ka teprim të lëgjë që njeriu që unë që avish dhe person që punon në shtetë. Kjo nuk është e saka në fëtare. Gjithashtu, për të primit të këfirë është të primi e tërë person që unë që avish dhe person që kërkon ndim për e tagutit ose për e ushtarve tagutit dhe shkon në gjukata të tyre kur nuk ka gjukata islame edhe atëherë kur e ka të drejtë dhe i bëhet pa drejtësi. Për shumë nëse një person të shi vjen ty në shpi dhe më thonë dhe më dëmë do të më të marr pasurinë. Edhe shkon me policin telefon. Me policin telefon. Vjen një person do të jetë kafir, thotë, pse kërkon ndihmë policisti për të lëgjë. Kjo është teprim. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë në Mekë. A nuk ka kërkuar mbrojtje për disa mushrikëve kur u kthe nga Taifi dhe në rreth rasti dhe Ubejk gjithashtu? Ka kërkuar mbrojtje për disa mushrikëve që ti mbrojnë ata, domethënë, nga padrejtësitë e mushrikëve. Kjo lejohet. Përderisa ata këta janë mosbesimtar, mirë po ata thonë ne jemi gati, po qëse janë gati, do të thonë po qëse me të vërtetë janë gati të vinë në momentin e vështirës, edhe kjo do të thonë Allahu alem do të thonë se janë gati të vërtet. Nëse ai thonë jam gati, më do të ndihmojë nëse ti je keq. Ati jemi në telefon të vjen. Kjo s'është ndaluar nga fetare. Të vjen dikush më të bëj padresi, ati merr policin telefonin, thotë se më ndihmoze po mbim qaf. Kjo nuk quhet kufër në të lloj rasti. Do si do mos kur bëhet fjallë që ata të cënoj një për i pesët do mos dosh me vetë mëndon të njëriju në cënoj nderin, cënoj jetën, cënoj mendin njëriju, cënoj shenë shëndetin njëriju, cënoj pasurin. Nuk ka, nuk qështë kjo kufr, nuk ka lidhje me kufrë këllë qështë. Kjo është teprim të këfirë. Kjo është teprim të këfirë dhe mëndon dhe në mënishë është gabuar. Gjithashtu për teprimet të këfirë është t'i quash kafirë të gjithat e persona që votojnë. Dhe ne kemi mbajtur një mësim të tërë vetëm për këtë çështje, kemi shpjeguar gati një orë gjysmë atë ose më shumë pse nuk quhet kafir ata persona dhe pse justifikohen ata njerëz se cilët votojnë, pse i kemi justifikuar ne, kemi folur gjatë me tregu argumente. Domthonë, më anë sa që po them tani, ju kuptoni që çdo njeri për këto pikave që përmend tani un, mundet dhe ajo mbar në vetvete një mësim vetvete për të shpjeguar dhe procesuar siç kemi shpjeguar këto pikë. Pse nuk quhet çdo person që voton kafir? Pse justifikojmë këta njerëz? Bile jo çdo person, por ne deri më sot nuk kemi quajtur asnjë person që ka votuar domosdhem që kafir. Dhe pse themi që votimi është në kufër? Sepse ne justifikojmë dhe kemi justifikuar me keq kuptimin e argumenteve fetare. Dhe unë i kam thënë çdo kujt, as aty ata janë pak, nuk kurse çdo kush, por çdo janë shumë pak njerëz që kanë qenë njerëz pa ditur që kanë janë. Që i quajnë qafir çdo person që voton. I themi ju po qesë të quheni të qafir të parë, person që do quheni qafir gjithë ato dietar që kanë dhënë lloj fetvaje. Kupton? Kjo nuk është saktë. Nuk është puna thjesht se kanë dhënë ata dietar, por ne kemi një parim. Ky parim është që një person i cili hyn në fen islame me siguri nuk nxjerr nga fe vetëm se me siguri. Dhe ne dimë që një prej gjërave që pengon ju që dal nga fesh kish kuptimin argumente fetare. Dhe në çështje të tillë, që s'është çështje që ka ekzistuar në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk ka ixhma sot për dietar për këtë çështje, dhe nuk është çështje që është çështje sqaruar në Kur'an dhe Sunet qartë se ka ekzistuar atëherë. Përdesë çështje të tillë, çështje fshehtë, atëherë këtu ka justifikim me keq kuptimin argumenteve. Ka justifikim, nuk bëhet fjalë fare. Çdo kush që nuk i shikon këto lloj parimesh dhe i quajnë qafish çdo person që voton, ai ka tepruar të kthyer. Dhe kjo është një prej pikave të cilën ne kemi shprehur disa herë dhe na kanë akuzuar me shpifi njerëzit thonë ky i quajnë qafish gjithë njerëzit, kjo s'është vërtet kjo shpifje. Edhe unë u them gjithë atyre që shpifin, pendohuni tek Allahu se kjo është përgjegjësi shumë e madhe për Allahut. Unë nuk e kam problem të bëj halal çdo kujt, por me kush të pendohet. Nëse pendohet te Allahu dhe kthehet, s'ka problem me halal. M'bën von fare për të lloj çështje, kjo çështje thjesht. Por nëse ai kthehet dhe pendohet, unë kur nuk kam qytur një qafir në veçantë pse ka votuar. Aso xhallah as xhamat. Përkundazi, kam treguar që ky gjykimi fetar dhe i kam justifikuar ata. As për çështjen e votimeve, as për çështjen e tokës, edhe për ndonjë çështje tjetër për cilën ne kemi fol. Përkundazi, jam përpjekur që të justifikoj ata në sa domethënë sa kam pas mundësi, domethënë. Jam pikë don sa më shumë justifikuar në ato gjëra që ka domethënë aty domun mundsi nga ana fetare me justifikuar. Gjithashtu një prej pikave të teprimit të kthirë është të kthirë dhe të quash kafir murxhiet. Murxhiet nuk janë kafira. Përveç atyre të cilët janë xehmije, të cilët besojnë që imani është me zemër, edhe për ta kanë folur se levët kanë thënë që këta janë kafira. Mirë, por xehmijet edhe pse selefët kanë thënë për ta që xehmijet janë kafira, në veçantë nuk e quajnë çdo person për xehmijën kafir derisa të ngrihen argumentet e largonin dyshimet. Që prap ka detaje me xhehmun. Gjithashtu një prej pikave dhe problemeve të çështjes teprimit të kafir është mos justifikimi atij personi i cili ka ignorancë në çështje fshehta. Nuk justifikazë, njëse justifikojmë, nuk dëmë ditë fare. Je ignorant, se ignorant kem dijes, ke dije, çështë fshehtë apo jo fshehtë, gjithë çështë për të janë njësoj, përderisa kam kuptuar unë, atë gjithë dynja do të kuptoj, e përderisa kam kuptuar unë, atë çdo kush nuk kupton ai kafir. Kjo s'është saktë. Kjo është teprim të kafir. Gjithashtu pika 25 i bi kjo tash që po mbas gjithë kjo është 25-a është të quash kafir atë person që nuk e quan tagutin kafir. Dhe kjo është prej teprimit të kafir, sepse një person mbas ai nuk e ka qartë të çështjen, mbas ai nuk e di se kush është ky person, është tagut apo tagut. Mbas ai ka keq kuptim argumentesh. Ti shikoj vetë murxhije, nuk do ka mos thonë ty njerëz, ju që thoni që këta kush nuk e quan tagut kafir, kafir vet. Ju shikoni murxhijet, nuk e quajnë tagutin kafir. A e quajnë murxhijet kafira? Po qëse do e quajnë murxhijet kafira, keni kundërshtuar xhmaun në mendin islam, se lev nuk e quajnë murxhijet kafira. Qartë? Çështja anon duhet të pas shumë kujdes sepse teprimi te kafir, domethënë është gabim. Të gjitha këto pika që përmendën ne deri tani këto janë pjesë të teprimit të kafir. Dhe unë e bëj Allahun dëshmitar që unë jam i distancuar për të gjitha këtyre dhe jo sot, por gjithmonë kështu kam qenë i distancuar për këtyre. Për këtë falënderim i takon Allahut mëdhëruar. Edhe për këtë arsye po i tregoj këto pika tani që di çdo kush, edhe mbas kësaj them çdo kush që na akuzon ne thotë që këta janë xhaurixhët tek ose tek fir sa them llogaria jon me të është tek Allahu ditën e kiametit. Llogaria jon me të është tek Allahu ditën e kiametit. E kush akuzon vëllezërit tan që ata janë tek fir sa ose xhaurixh, ata do të cilët domethën i kanë të qartë të çështje fetare. Dhe i kanë dëgju këto mësimesh. Ai do ka bëu padrejtinë madhe atyre dhe ta di që ka një ditë në cilën do thinjen fëmijët. Ndalë para Allahut e vëllogërin 1000 për çdo lloj akuzë që ka dhënë. Nusë Allahun e madhëruar të na ruaj nga padrejtia mos e madhe. Këto ishin shkurtimisht, domethënë ato cilësitë hauriçve dhe cilësitë atyre që kanë tepruar tek thirr, thash këtë çështje shumë e gjerë, dietar ka shkruar libër të tërë, nuk mundesh a unë që ta sqaroj atë domethënë të gjithë, domethënë në një mësim kaq të shkurtër, madje domethënë kjo nuk mund ta sqaroj atë në 10 mësime, nëse do merrim detaje, argumente, kundër përgjithë argumenteve për ta sqaruar më detaje, por na mjafton që ne domethënë të tregojmë një ide të përgjithshme për të kuptuar njëu se kush janë hauriçët, sidomos në këtë lloj kohe që njerëzit domthonë akuzohen padrejtisht këta janë hauriçtë, këta ashtu, domthonë që s'është e vërtetë. Ne kemi folur edhe për çështjen e votimit veçanti, ne kemi folur gjatë edhe i debati që është bërë dihet, u thonë librin e kemi shkruajt, edhe atë çështjen kuriozitet që ne justifikojmë atë që votojnë, ne kemi domthonë çështje të sqaruar këtë gjë. Çdo kush që na akuzon ne që ne kemi tepruar tek thirr, ne i themi atij hasbi Allahu alaihim. Ne na mjafton Allahu kundrejt tyre. Ne mjafton Allahu kundrejt tyre. Nus Allahu në madhëruar të na ruajë çdo humbje. Allahu u shpëlbet me mirë të gjitha. Ha, nidhemi këtë temën? Ha. Sepërket këtyre hoxhallarëve që deri në kohë të fundit kanë thënë që votimet në kufër nuk vonë është ndaluar në këtë. Po. Atë si justifikojmë ne këtë hoxhallar tash ku është ardhur koha? Domthonjë si justifikojmë këtë ku ardhur koha tash do thonë është halal domon në votu. Është halal në votu edhe s'keni çka pyetni, a është halal apo haram do duhet në votu apo ta. Si justifikojmë këtë hoxhallar? Ai person që deri dikur ka pas thënë që të votosh është kufër. Pastaj mbas i tha që është kufër, shkoi dhe lejo votimet. Unë po them unë nuk di më çfarë të justifikoj këtë lloj njeriu. Unë mund të justifikoj një person që s'e ka pas thënë asnjëherë që është kufër. Ka thënë shembull është haram, edhe pastaj thotë për hir të dëmit dobis, domethënë edhe ky thotë për hir të dëmit dobis e fillon e lejonë me radhë. Ndërsa një person që deri dje ka thënë është kufër, edhe u thosh njerëzve kush voton, ai del nga feja. E fillon tashti pasaj dhe thosh unë nuk di më çfarë të justifikoj. Do thosh se ka keq kuptim argumentet, po kishit qartë argumentet, si i keq kuptoj? I keq kupton argumentin një person që s'ka pas qarta, nëse një person ka pas qartë argument, pastaj i keq kuptoj? Këto unë se nuk e kuptoj. Allahu alem, po nisi punën e tij. Ata thoshin kanë gjykuar njerëzit. Shkoi Ebu Musa Eshariu edhe Amr ibn al-As për të gjykuar mes tyre dhe thot Allahu ka thënë Kur'an gjykimi takon Allahu, duke takon njerëzve. Po ignorant, sepse Kurani si ja merr librin Allahut, vetë gjykohet. Do flasë Kurani tash i thas ky do bësh këtë bëjësh këtu ignorant. Ka më ignorant më madh se kjo? Ata vetë kësh budallik sepse ti domodin vërtet e ke librin Allahut, po librin Allahut do zbotë dikush. Kupton? Dhe pse vuri dikush zbatim si të zbatoj ligjin e Allahut, thonë, kjo është shumë larg, thonë, është pa lidhje fare, thonë. Po dallimi mes këtyre që të thonë të këtyre dhe kaurishë shumë dallimi i vogël. A ka problem për shembull kur ju thonë që kur i thonë që të thonë të këtyre me shi kaurishë apo djolla kaurishët parimet e tyre u atërgohen sikur janë në fillim fare. Kurse ta personat që e teprojnë në tekfir mund të kenë disa ngjashmëri me hauarixhët, por këta më saktë thuash që këta janë njerëz tekfirsa ose njerëz që kanë tepruar në tekfir, kupton? Në këto termi thosh. Nëse hauarixh dihet se kush janë, kanë fol dietarët, është termi i njohur, ka përdorur profeti sallallahu alajhi wasallam, që ne nuk mundë që atë term ta përdorim në një kuptim tjetër, i cili do e nxjerrë atë nga kuptimi i vërtetë. Kupton ku qëllimi apo jo? Kështë prasu shumë rëndësishme këllë gjese. Sot, në më thënë, sot manipulohen termat. Temi hauarit është temi njohër. Dhe ka, në më thënë, cilësit e vete hauarit, në mërmën djetarët që herën në përlibër të tyre, kam forë për grupët e humbëra. Djetarët e hësunetit, djerë, më mërmën, di kush janë hauarit, djetë, a këto pikë që tërgohë u tenë, që është njohër të djetarët për punë hauaritëve. Kush e ka këto pika që përmendën fillim fare, ai është hauarit. Kush nuk e ka ato, ai nuk është hauarit. Tash këtu është një detaj i rëndësishëm që me të vërtetë Allahu shpëlbej mirë që më kujtuar që duhet të them patjetër. Nëse një person bie dakord me hauritën në një pikë caktuar, ose me këta që kanë tepruar në tekfir, bie dakord me ta në një pikë caktuar, A quhet ky tekfirs ose khawarij? Ne themi domthonë që një person të quhet khawarij ose tekfirs, ai duhet të bjerë dakord me ta në një prej bazave të tyre dhe në një jo një çështje që është detaj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, ëh. Se mundë që një person të përputhet me khawarij në një çështje që është çështje detaj, po në quhet khawarij, për shembull. Por shumë ne themi shumë që te grupet e humbura, njerëz të cilët e refuzojnë sunetin, nuk e vetëm khawarijët, ka të tjerë. Jan Mu'tazilit, janë Esharijet, Maturidijet, ata e refuzojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam, jo haptas dhe jo sahur, po në mas gjerë, në forma ndryshme. A themi që këta janë khawarijët, jo, ata janë përputhur me ta në një prej bazave të tyre, po ata quhen diçka tjetër, janë grup humbur, i humbur tjetër. Kjo është diçka tjetër që është e rëndësishme. Një person nuk quhet që është prej grupeve të humbura derisa të përputhet me atë grup të humbur në një prej bazave të fesë dhe jo në një detaj të vetëm. Për shembull, kemi për shembull dietarët e Sunet Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani mohon një ose disa cilësi të Allahut subhanuhu teala që mohon hadith të sakta. A themi ne të që ky është Eshari ose Maturidi? Themi jo, nuk është i tillë. Edhe pse i është përputhur në disa rezultate me ta. Sepse ne themi që Maturidi ose Eshari quhet ai person që përputhet me ta në parimet e tyre dhe jo në një çështje detaj. Dhe këtë komponon Imam Shatibiu në librin e vet El-Muwafaqat ose El-I'tisam, ka përmendur që një person të quhet për grupet e humbura duhet përputhet me ta në bazat e fesë ose në aq shumë çështje të detajuara, sa të cilat të gjitha të çështjet të detajuara, të gjitha çështjet vogla, po ti bashkosh bën një bazë fëje, bën çështje të mëdha. Në bazë të Facebook, në qështë të mdhajt akidit, për shëmull, për bazëve të grupët humër është që ata refuzojnë sunetin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Jemi për parësit dhe gjithës para Kuranit dhe sunetit. Shemull, këtën, mohojnë cilësi të Allahot. Shemull, mohojnë kaderin. Këtën, në qështën e imanit e të projnë që njëzit që afira pa drejtësisht, ose nuk zhjenë asë një afes që e murgjie. Dhe shiko, këto janë kundërshtimin e qështë e bazë, në bazë mdhaja. Këtën i den? Mi pëndëmet tyre ka detajet holla që mundet që për detajet e sunetit bjen dakord me një prej kryer grupe në një detajt vogër, po jo në bazën kryesore të çështjeve tyre. Që nuk themi dot që çdo person që bjen dakord me ta në një detaj, ai quhet domethënë tekfirs ose khawarij. Edhe këtu ka një detaj shumë të rëndësishëm, është një çështje, për shikojmë ne për shkak të ata Hanefit. Në të gjitha mezhebet kanë qenë të veçantë në çështjen e tekfirit, se Hanefit kanë qenë të akuzuar gjithmonë për akidin e murxive. Për këtë arsye ata të çështjet e tekfirit kanë qenë më të ashpër se të gjitha mezhepet e tjera. Edhe kishte raste që quhnin domethënë në qafir një person i cili bënte një lloj vepre e cila në të vërtetë nuk është kufër, por rezultati asaj mund të jetë kufër. Për shembull, tregon një rast ata dietarët, një person u ngrinte në një vend të lartë, tjetë ulëshin poshti dhe fillon të bëndë të surpoj që kondë mes njerëzë dhe tjetë fillon gjunë me jastik. Gjunë me jastik për të talër. Edhe në këka për kufur. Sepse kjo është talë me gjukasin islam. Kjo është talë me gjukasin islam, kjo është talë me ligjin Allah dhe kjo ka për kufur. Kjo është lëjtë të këfiri, dhe më dhënë me bil me alë, që të këfir me bil me alë, që është njëri që akirë përshka të rezultatës e që rrjetë prej asaj tijës. Ata janë duke për shaka me një tjetën, s'kam pas për qëllim ma në sajtë, domethënë që të tallë me ligjin Allah, po tallë me atë personin cili do të zgjidhë gjykatë të tij ignorant, shembull, kuptoni den? Ata Hanefit e quajnë kafir për të lloj që të tillë, për diçka të ngjashme me këtë. Dhe megjithatë ne themi ky lloj tekfirsh i gabuar, që kanë që thonë Hanefit, e megjithatë them ne nuk kemi dëgjuar që ehli sunetit dhe dieta e sunetit quajnë Hanefit tekfirsa për të lloj çësh, për të lloj çësh të tilla. Hanefit thon kush e dëgjon muzikën me kënaqësi, ai bën kufër. Kan gurgurxha, domethënë çuditshëm, kanë janë shumë të ashpër të çështës të kirit. E megjithatë ne nuk kemi parë që dietat e sunetit, unë më sa kam lexuar vetë, domethënë nuk kam parë që ata të quajnë hanefit, që ata domethënë quhen tekfirsa të humur të çështje. Po, ata thonë që ky tekfirsh gabim. Dhe ne themi, ky është gabim. Ky është teprim tekfir. Po ata nuk quhen të humur vetëm për një detaj, domethënë ky është një lloj detaji. Që unë gjithmonë e kam pas mendu të dhe qështje, unë mendoj e kam mendu thejlë, gjithmonë të qështje e votimeve. Për ta o gjallarë të cilën e qënë neve që nimi të këfirësa. Po mire, thosha subhanallah, këta njërës, ka ishtë në ngush në zemër të tyre, Ta zemë se unë e pasëm gabim që e pasëm qytur kufër një person që voton. Kjo çështje është prej bazave të fesë, por është një prej detajeve për cilën kush kundërshton të e ka kundërshtuar një prej bazave të fesë. Kjo s'bën dallim ndër ty dyjeve. Kupton? Nuk kjo është një prej detajeve të gjykimit që një person bën pas unë kur voton, kjo është një prej detajeve në vetvete, nuk është kjo bazë. Kupton? Kështu që përdesa nuk është bazë, ti nuk mund të qesh të humbur jetë kundërshton ty. Kupton? Të ta qesh domthonë të humbur këto, kështu që ne themi se kjo është një prej detajeve. Kupton? Dhe ne themi që ai që kundërshton të çën, ne kemi qenë qafir. Sipas tyre domethënë që ne themi që kjo është humbje. Kjo është humbje. Pse kemi qenë qafir sepse ka kish kuptim argumente. Për ta nuk kjo është çështje domun një çështje është kjo gjësi. Kjo nuk është gjithë çështë fesë. Kupton? Dhe nuk është se ta kanë vënë që ne i quajmë njerëz qafir për shkak të gjunafeve. Kjo është një detaj. Një çështje vetme. Nuk bën dallim domethënë çështje, pas bën dallim. Gabove një çështje për ta qitë nga menhezhi për njerëz, kupton? Dhe kjo valla në rujtë kjo është domthonë spadresi e madhe. Nëse qëllimi këtu është domthonë që do të bërt dallim ndërmjet çështjeve të cilat janë prej bazave të fesë dhe çështjeve të cilat janë detajet e fesë. Kush u bën dallim prit ndërmjet tyre dhe e nxjerr nga ehli sunet çdo person që gabon në gjë të vogël të madhe, ai ka bën padrejti të madhe njerëzve. Këtu kanë gabuar edhe pseudo selefistët. Sepse ata kanë nxjerrë nga menhexhi e sunetit çdo person që gabon në gjë të vogël të madhe, nuk bën dallim ata. Domethënë një person i cili gabon në një çështje pune apo gabon në çështje akideje për tash njësoj. Ti quhesh bidatçi. Dhe nuk bën dallim në që te ehli sunetit një person që u bidatçi dhe këto bidatçi që flet profesor Sremtun Hadith që janë grupe të humbura, flet për ato grupe që kanë kundërshtuar ehli sunetin në bazat e fesë dhe jo në disa detaje. Sepse kanë dërguar dietarë në tallimin e mia dhe ne përmendëm këtu që ka pas dhe presë leve që kanë gabuar në disa çështje. Kanë gabuar disa çështje, kanë dhënë disa mendime që janë gabime të vërtetë. Me ishtian në ty që janë kundërshtimi që atë sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam. Po si kanë qenë të selevë të humbur? Kanë dhënë ky shtjati është gabim dhe kaq. Pse nuk e kanë qenë të humbur? Pyeti, pse nuk e kanë të humbur? Pse si kanë qenë të humbur? A nuk kanë përputhur me grupet e humbur në këto detaje? Sepse kundërshtimi ndërmjet ty dy parë në tolerancë nuk është në bazën e fesë. Por një për detajeve. E kuptu dëllimin, kjo është shumë rëndësishme dhe Allahu të shpëlojë me që ti pyete, se unë kisha ndërmend dhe kam harruar ta tregoj këtë gjë, është shumë rëndësishme. Kështu që nëse një person bie në një prej këtyre gabimeve që përmendëm neve, teprimin tek fir, ne i themi e ka tepruar tek fir, por nuk mund të themi gjithmonë në çdo rasti që ky person quhet havarish ose quhet tek firs, deri atëherë kur atë tim lidhen shumë çështje të tilla. Edhe nga shumë detaje të bëhet një rregull i përgjithshëm ose të bëhet një akide e cila bie në kundërshtim me akiden e sunetit, atë themi ky është një i humbur. E qartë. Ky detaj i fundit është detaj shumë i rëndësishëm, cilin domethën këtë nuk e vendosen zbatim dhe nuk do të dinë për të fare hoxhallarët. E them fatkeqësisht hoxhallarët. Ata që kanë folur deri më sot, që kanë folur në përgjithësi, kë kam dëgjuar në përgjithësi domethën fatkeqësisht domun flasim një lloj në një lloj padrejtie shumë të madhe. Me një lloj zullumi shumë të madh kundër muslimanëve, kundër kundërshtarëve të tyre. Dela edhe më pa të keq fare. Ah, këta janë xhavarit. Do të thonë, sigurisht domodin ai ka marr atëja, atë vulën e el-sunetit dhe ky tash i ka gallon drejtën Allahut, ky është el-sunet, ky është bidatçi. Allah është robi Allah ose para se të arrish ta nxjerrësh një person nga el-suneti ka rrugë gjatë për të bërë. Nuk, domodin po qes do ishte kaq kollaj, nuk do ti nxjerr, nuk kishte nevojë fare me lexoj gjithë të librat Ibn Taymijes dhe me nxjerr to. Domodin gjithë ato detaje që mund dietar. Kjo është fjalë Ibn Taymijes. Ky është mësimi sa më kujtohet më i katërt që kemi bërë për këtë apo jo, i katërt këtu. Katër mësime akoma nuk kemi gati të gjysmë ose më pak të gjysmë në lidhje me fetvan që ka dhënë Ibn Taymija për grupet e humbura. Dhe ka detaje të tjera që do vinë më brapa, janë tepër të rëndësishme në lidhje me këtë çështje. Vëllai shumë secili. Këto mësime un po them unë e di që ishën të rëndësishme, i kam bajtur vetë në librasht, po kur i kam bajtur të mësime, kam parë që ishën më të rëndësishme se që mendoja. Dhe sot po e kuptoj edhe vetë që janë më të rëndësishme se që ka menduar unë. Dhe them, janë shumë të mëzojnë që këto t'inqizohen dhe të shpëndanë të njërësit, të mësime. Ato që dëshirojnë normalisht, ti t'gjoj dhe të kuptoj dhe të përfitoj për i tyre. Nusë Allah në madhruar, në adhruar sinqeritet, në dhe që themi. Në telefon? Në kamë? Në kamë? kemë mësën të tjera, i kemë tjera të, i kemë gjësën të tjera të gjithë.